Radio 1. Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De snelweg A50 bij Beekbergen onder Apeldoorn blijft de hele nacht dicht vanwege asbest dat in brand is gestoken bij boerenprotesten. Specialisten moeten de asbest opruimen. Honderden boeren protesteerden afgelopen avond op verschillende plaatsen bij de snelweg. Er werden met trekkers op- en afritten geblokkeerd. Ook staken boeren hooibalen, hout en afval in brand. Volgens de politie ontstonden er op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Met een speciale variant van de echo, de Dopplermeting, kunnen artsen nu zien of een te kleine baby extra aandacht nodig heeft. Zo'n 10% van de baby's is te klein en worden daarom vaak eerder ter wereld gebracht. Maar dat is maar bij een kwart van de gevallen echt nodig. Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen krijgen, blijkt uit een nieuwe studie van het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. De Dopplermeting laat zien of de placenta goed werkt. In 3/4 van de gevallen zijn de kleinste baby's gezond. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Een Deense farmaceut koopt voor 11 miljard dollar 3 fabrieken om meer diabetes- en obesitasmedicijnen te kunnen maken. Er is veel vraag naar de twee middelen die veel gebruikt worden als afslankmiddel. Beroemdheden als Tesla-baas Elon Musk en Kim Kardashian prezen de medicijnen van het Deense bedrijf aan op sociale media. De farmaceut verwacht dat er dankzij de aangekochte fabrieken vanaf 2026 meer middelen geproduceerd kunnen worden. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Ook de komende dag is het bewolkt en waait het opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, mensen hebben mensenrechten, maar zouden rivieren, bergen en bossen niet ook gewoon rechten moeten hebben? Deze hele nacht gaan we het hebben over de rechten van en voor de natuur. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Fijn dat je luistert naar de nacht van BNN VARA van 6 februari. Iedere 15 seconden wordt er een voetbalveld aan bomen gekapt in de Amazone. Maar ook dichter bij huis, in onze Nederlandse rivieren, stroomt ieder jaar tussen de 1 en 4 miljoen plastic objecten, zeg maar. We horen dit soort cijfers natuurlijk regelmatig voorbij komen. Schendingen van natuurrechten. Maar ja, hoe kan dat eigenlijk? En zitten daar geen grenzen aan? Deze nacht spreek ik met Jessica den Outer. Zij is meester internationaal milieurecht. In 2019 werd ze erkend als Earth-Centered Law Expert door de Verenigde Naties. En ze schreef het boek Rechten voor de Natuur. Jessica, een hele goede nacht. Goedenacht. Welkom. Ja, Earth-Centered Law Expert. Ja, moeilijke term. Wat is het precies? Ja, een heel moeilijke term eigenlijk om te beschrijven dat ik een expert ben in het recht dat zich echt richt op de aarde. Dus eigenlijk gewoon die rechten van de natuur. Oké, dus we hebben hier te maken met een echte expert. Dat is belangrijk om even te weten. Dat is goed. Je hebt ook het boek Rechten voor de Natuur geschreven. Daar gaan we deze nacht ook over hebben. Waarom vond je dat het boek er moest komen? Ja, eigenlijk omdat dat hele concept van rechten van de natuur heel erg gaat over burgers. Het gaat over inheemse volkeren, het gaat over studenten, het gaat over lokale burgers die opstaan tegen vervuilers. Mm-hmm. En al die verhalen vond ik zo inspirerend dat ik dacht, ja, daar wil ik een boek over schrijven. Ja. En dat mensen gewoon op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met dit concept. Want recht van de natuur is eigenlijk een heel juridisch concept, maar er gaan dus zulke vette verhalen achter schuil dat ik dacht, daar wil ik een boek over schrijven. Ja, noem eens een verhaal. Ja, ik denk bijvoorbeeld Ecuador vind ik een heel mooi verhaal. Daar hebben we echt een soort overtuiging van natuur. Vanuit de Quechan community daar heeft het toe geleid tot een erkenning van rechten voor moeder aarde in de grondwet in 2008. Mm-hmm. Nou, de grondwet is natuurlijk de hoogste wet die je hebt binnen een land. Dus dat is al heel opmerkelijk. Maar dat heeft dus ruimte gelaten voor allerlei soorten mensen, voor NGO's, voor inheemse volkeren, om op te kunnen staan voor die recht voor de natuur. En dat heeft dus echt geleid tot bijvoorbeeld allerlei soorten rechtszaken voor moerassen, vogels, chimpansees, bergen, rivieren, allerlei soorten natuur die daar dus beschermd worden, waar mensen gewoon zoals jij en ik voor op kunnen staan. Hoe mooi is dat? Ja, dus dat eigenlijk letterlijk, je noemt nu chimpansees, je noemt vogels, eigenlijk zitten zij dan in de rechtbank, maar ook weer niet natuurlijk, maar dus er wordt echt rechtsstatelijk opgestaan voor dieren, planten, alles wat leeft, de natuur om ons heen. Ja, precies. Dus eigenlijk kun je het zien, je hebt landen als Ecuador, waar dus rechten aan alle natuur worden toegekend. Mm-hmm. Maar er zijn ook landen, zoals bijvoorbeeld Spanje, die echt rechtspersoonlijkheid specifiek aan natuurgebieden toekennen. Okay. Maar wat je daarmee ziet, is dat we dus eigenlijk de natuur een soort status geven, bijvoorbeeld rechtspersoonlijkheid. En dat is iets wat we ook aan bijvoorbeeld bedrijven, gemeenten, waterschappen toekennen. Mm. En het bijzondere is dat wij als rechtenstudenten, ik in ieder geval niet, en heel veel andere rechtenstudenten ook niet, nooit hebben geleerd dat we zo'n status ook aan natuur kunnen toekennen. Ja. En dat zorgt voor waarom een veel niet eigenlijk? Waarom wordt dat dan niet geleerd? Ik denk dat het recht best wel traditioneel is. En dat heel veel opleidingen helaas niet heel erg breed kijken naar nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Al gebeurt dat wel steeds meer. Ondertussen ben ik ook wel weer 8 jaar geleden afgestudeerd. Dus dat verandert hartstikke hard. Maar er zijn dus binnen het recht allemaal nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld die rechten van de natuur, maar ook ecocide, het strafbaar stellen van milieumisdaden. Dus er gebeurt ontzettend veel. Mensen gaan kijken, kunnen we het recht gebruiken om ook op dingen vooruit te gaan lopen, om preventief natuur te beschermen, in plaats van dat we altijd reactief moeten reageren op wat er gebeurt. Ja, nou, laten we daar zo meteen over doorpraten. Dat vind ik ook wel een interessante gedachte. Ik ben allereerst ook wel benieuwd. Je bent toch opgestaan, of in ieder geval wakker gebleven tot 2 uur 's nachts. Waarom is die natuur voor jou zo belangrijk? Ja, ik denk dat dat al heel jong begon. Ik heb een enorme liefde voor natuur. En dat is bij mij echt ontwikkeld door mijn opa. Die nam mij altijd mee in de tuin om van alles te leren over de insecten. Oh ja? Dus vanaf jongs af aan is daar echt al een zaadje geplant. En toch tijdens mijn tienerjaren heb ik ook wel een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel ontwikkeld. Dus dan, ja, toen moest ik wel rechten gaan studeren. En in milieurecht kon ik eigenlijk mijn ei kwijt. Want dat was dus mijn persoonlijke passie en liefde voor natuur en interesse in het daar recht. Daar kwamen die dingen eigenlijk samen. Ja, daar kwam dat helemaal samen. Alleen toch tijdens die studie dacht ik, nou, dit is het. En toch merkte ik dat ik al die wetten en regels aan het leren was. En ondertussen begon ik me ook iets meer te verdiepen in de staat van natuur. Mm-hmm. Dus wetenschappelijke rapporten. En je leest het elke dag als je de krant openslaat, zul je in het nieuws lezen hoe slecht het wel niet gaat met die natuur. Dacht ik, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het leren dan? Waarom gaan we niet het recht gebruiken om te kijken naar nieuwe aanpakken? Want blijkbaar, wat we nu doen, werkt niet. Ja. Nou, zodoende kwam ik eigenlijk op het verhaal van een rivier in Nieuw-Zeeland, die als eerste rivier ter wereld zo'n rechtspersoonlijkheidsstatus kreeg. En toen dacht ik, zoals ik net vertelde, hey, daar heb ik nooit over geleerd. Dus wat zit daarachter? En zou dat een nieuwe aanpak kunnen zijn? Ja, en jouw route naar dat soort dingen onderzoeken, dat je dan zo'n verhaal ontdekt van een rivier in Nieuw-Zeeland, hoe linkt dat aan de verhalen die jouw opa vertelde in de tuin? Hoe zagen die dagen eruit met hem? Ja, dan gingen we echt in het gras zitten en dan lieten we zien, oh, dit klinkt eigenlijk zo nerdig, maar het is zo leuk, want het is zo belangrijk ook voor kinderen om op een heel jonge leeftijd geïntroduceerd te worden in natuur. Want je kan niet voor iets opstaan als je er geen connectie mee hebt. Mm-hmm. En voor mij was dat dus echt wel die kleine insectjes bestuderen, vogels, elk weekend in het bos wandelen, toch even. Ja, en het is ook heel erg goed voor je mentale gezondheid. Dus ik geloof echt dat dat mij heel veel heeft gebracht. Yeah. En nu ook die connectie waardoor ik, ja, toch mijn rechtenachtergrond nu kan gebruiken om dit werk te doen. Ja, besefte je eigenlijk toen je jonger was, met je opa aan het vogelen was, of in de tuin aan het kijken was naar al die mooie insecten, besefte je toen ook al dat dat het niet helemaal goed gaat met onze natuur? Ik denk het eigenlijk niet. Toen was ik echt wel heel jong, echt onder de 10 jaar oud. Dat zijn mijn jongste herinneringen eigenlijk. Maar ik denk dat dat wel meer kwam in mijn tienerjaren. En dat zie ik nu ook wel met nieuwe generaties. En dat vind ik ook wel heel bijzonder dat we nu horen over basisschoolkinderen die al les krijgen over klimaatverandering, op heel jonge leeftijd leren over natuur. Dat heb ik zelf dus via mijn opa eigenlijk moeten krijgen. Niet in het reguliere schoolsysteem. Maar dat gebeurt wel steeds meer. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dus ja, ik kan me nog herinneren dat wij vroeger op de basisschool hadden wij zo'n grote ijzeren kast met een hele dikke tv er nog in. Dat was, nu hebben we allemaal hele dunne flatscreens en dat soort dingen. Maar toen was er nog zo'n hele dikke tv. En daar werd altijd natuur-tv op uitgezonden. Dat keken we 1 keer per week of zo. Zoiets was dat. En heel veel kinderen vonden dat ook echt, daar keek je echt naar uit met z'n allen. Ja. Ik heb soms het gevoel van, gebeurt dat nog wel? Ja, nou eigenlijk wel. Echt, ik hoor dus steeds meer om me heen dat het echt op basisscholen, hè, schoolpleinen worden groener. Ja. Kinderen krijgen les over wat er nu allemaal gebeurt. Het zal je echt verbazen wat jonge kinderen nu al veel meer weten over klimaatverandering en biodiversiteitsverlies dan wellicht wel veel volwassenen ook. Ja. Ja, nou ja, wij koesteren allebei volgens mij een enorme liefde voor de natuur. Ik heb er ook een tijdje over mogen schrijven voor de Correspondent. Ik heb milieuwetenschap gestudeerd. En bij mij uitte die liefde voor de natuur zich toch in het wandelen, fietsen door de natuur met familie, het vangen van allemaal hele vage dieren om ze vervolgens wel weer op tijd los te laten. Waar kwam die liefde bij jou vervolgens in naar boven? Want je hoorde die verhalen van je opa. Wat ging je zelf doen? Ja, ik denk eigenlijk dat ik eerst begon met te kijken hoe kan ik zelf een verschil maken. Dus ik heb tijdens mijn tienerjaren gekeken van ja, wat kan ik dan precies bijdragen. Dus ja, lokale natuurprojectjes, bomen planten, al dat soort zaken. En ondanks dat ik dat heel fijn vond om te doen, want net zoals jij ben ik ook heel erg graag buiten, dacht ik. Ik geloof namelijk dat iedereen iets kan betekenen in deze hele crisis eigenlijk waar we in zitten. Mm-hmm. En dat kun je op verschillende manieren doen. Dus ja, voor sommige mensen is het wellicht weggelegd dat ze in hun buurten groene projecten starten. Maar ik dacht, ja, via het recht, daar valt echt wat te winnen. Yeah. En daar is echt een enorme behoefte aan meer milieujuristen. En daar komen nu gelukkig ook veel meer opleidingen voor. Maar ja, het is wel, in ieder geval toen ik nog studeerde rechten, was het eigenlijk toen. Ja, gingen meer mensen bedrijfsrecht studeren dan milieurecht. Wij zaten met z'n 5 in de klas en er zaten 30 mensen bij bedrijfsrecht. Dus ja. Ik hoop dat het steeds populairder wordt. Ja, ja, dat is ook wel een leuke verhouding. 30 staat tot 5. Dat is natuurlijk, ja, dat is ook wel typisch eigenlijk. Misschien ook wel hoe er door de maatschappij gekeken wordt naar natuur. Of zeg ik dan iets heel raars? Nee, ik denk wel dat je een punt hebt. Ik denk dat wij toch wel werden afgeschilderd als de geitenwolle sokken studenten. Ja. Terwijl ik eerlijk gezegd, ja, dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief, maar wij studeerden echt de meest interessante dingen. En we leerden ook heel veel gewoon over de natuur. Want je moet ook een basisbegrip hebben, ja, natuurlijk, van hoe bepaalde systemen werken, om te snappen waarom we iets moeten beschermen, op wat voor manier. Ja. En is dat dan milieurecht of natuurrecht? Wat is het verschil eigenlijk tussen die twee? Ja, dus ik denk met milieurecht leerden we verschillende rechtsgebieden. Dus denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. De afspraken die we maken in Parijs in 2015. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van biodiversiteit, specifieke habitats. Dus dat stukje natuur valt daar eigenlijk ook onder. Maar ik denk milieurecht als een begrip omvat dus ook bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, precies. Dus dat milieurecht is een soort paraplu voor onder andere dus die natuurwetgeving. Laten we dan maar gewoon ook even de diepte ingaan. De rechten voor de natuur. Je zegt net al van daar valt nog heel veel te winnen. Wat valt er te winnen? Ja, ik denk eigenlijk, dit is dus heel bijzonder. Heel veel mensen weten dit niet, ook niet binnen het recht. Maar dit hele begrip, recht van de natuur, is dus de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Dus dit is een concept wat eigenlijk ontwikkeld is in 1972. In 2006 was er de eerste kleine plek in de Verenigde Staten die rechten toekende aan lokale natuurgebieden, waar burgers mochten opstaan voor die natuur. En sindsdien is het over de hele wereld verspreid. Dus van landen als Nieuw-Zeeland, Ecuador, Bangladesh, Nigerië, Oeganda, Spanje. Nu komt het ook langzaam naar Nederland toe. Mm-hmm. Dus ik zie dat er ontzettend veel gaande is. En eigenlijk zou je zeggen, Nederland loopt achterop. Maar gelukkig speelt hij hier ook wel heel erg veel. Maar ik denk dat daar heel veel te winnen is. En dus ja, is echt, naast het juridische, en dat vind ik heel interessant, is het echt een andere blik op natuur. Een ander wereldbeeld wat er achter verscholen gaat. Dat is wel interessant. Want ik las in een van je artikelen van, ik citeer even, het antropocentrische karakter van milieuwetgeving spat er vanaf. De mens als middelpunt van het bestaan vormt het uitgangspunt van wet en regelgeving. Dit uitgangspunt heeft ertoe geleid dat wij de natuur beschouwen als ons eigendom. Iets waar we dan wat we kunnen uitbuiten voor menselijk gewin. Wij, de mens, hebben als eigenaar onbeperkte macht over de natuur. Ja. Dat is nogal een statement. Ja, absoluut. Maar dat is dus, als je gaat kijken naar die milieuwetgeving, dan, en als je je dus bewust bent van dat wereldbeeld wat erachter verscholen gaat, dan zul je dat telkens terugvinden. Mm-hmm. Dus het woord antropocentrisch is een heel moeilijk woord. Maar antropos betekent mens in het Grieks. En staat dus eigenlijk voor het huidige tijdperk. Dus er zijn mensen die zeggen, we zijn nu in het Anthropocene. Het tijdperk waarop we vanuit de ruimte naar de aarde kunnen kijken en kunnen zien wat er is gebeurd met de aarde door menselijk handelen. Dus bijvoorbeeld het verdwijnen van al die regenwouden. Nou, en dat antropocentrische denken, dat komt ook terug in hoe onze maatschappij vorm is gegeven. Dus in beleid bijvoorbeeld, in wetten, alles, alle uitgangspunten zijn altijd gebaseerd op het belang van de mens. Kun je een voorbeeld geven waar je als jurist tegenaan loopt? Bijvoorbeeld waar de mens zo centraal staat, dat we het even een beetje praktisch maken. Waar loop je tegenaan? Ja, ik denk, ik zat voor mijn boek te kijken inderdaad naar een praktisch voorbeeld. En ik vond het meteen op aanpakstikstof.nl van de overheid. Waar de overheid zegt, ja, we moeten stikstof reduceren, zodat de natuur sterker wordt en economische en maatschappelijke ontwikkelingen weer mogelijk worden. Nou, ja. En als je daar dus dieper over nadenkt, dan lees je dus terug dat het niet gaat over het beschermen van natuur aan zich, maar het gaat erom dat de natuur weer voldoende robuust is, zodat economische en maatschappelijke ontwikkelingen weer mogelijk worden. Ja, de natuur heeft een functie, of moet een functie hebben eigenlijk. Precies, en deze hele beweging gaat erom dat we zeggen, nee, we moeten af van dat idee. En we moeten ook zeggen dat de natuur een intrinsieke waarde heeft. De natuur heeft het recht om te bestaan voor zichzelf. En onze wetgeving moet dat ook erkennen. Dus we moeten, en dat is dus wat wij als milieujuristen telkens weer zien in onze wetgeving. Ja, die economische en maatschappelijke belangen hebben dus telkens zo de overhand. Ja. Omdat natuur als zo'n zachte waarde wordt gezien. Dat wordt gewoon opzij geschoven. Ja, is dat terecht dat het, natuurlijk is jouw antwoord waarschijnlijk nee op mijn vraag, maar is het terecht dat, dat natuur als zo'n zachte waarde wordt gezien? Waarmee ik eigenlijk bedoel van, zien wij als mensen die natuur ook echt als zo'n zachte waarde? Of is die stiekem veel meer waard dan we denken? Ja, die is absoluut veel meer waard dan we denken. Kijk, en dat kun je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je kan bedenken dat wij mensen letterlijk afhankelijk zijn van de gezondheid van de natuur. Maar je kan ook bedenken, het is voor zoveel andere soorten zo belangrijk dat de natuur gezond is. Hè? Mm-hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan dieren, aan planten, aan insecten. Met hen delen we deze aarde. Dus hebben we ook niet een soort morele verplichting tegenover hen. Om ons best te doen om die ecologische processen zo gezond mogelijk te houden. Daar hebben wij we hebben zoveel kunnen bewerkstelligen met hoe de aarde er nu voor staat. Ik denk dat we het ook in ons hebben om te zorgen dat de aarde gezond blijft. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar we hebben al milieuwetgeving, we hebben al natuurwetgeving. Waarom nu ook nog natuurrechten voor de natuur? Waarom moet het alsmaar strenger? Ja, dit is eigenlijk niet een idee wat het veel strenger zou maken, denk ik. Dat komt omdat we hebben dus al heel veel technische milieuwetten en regels. Maar zoals ik zojuist al een beetje probeerde uit te leggen, is dat niet voldoende. En de reden daarvoor is ook dat die wetgeving dus vanuit één, die heel antropocentrische blik naar natuur kijkt. We proberen natuur dus ook echt in hokjes te stoppen. Dus we beschermen bepaalde soorten, maar andere niet. Dit is een Natura 2000 gebied en dit is landbouwgrond en daar houdt het op. Zo werkt de natuur natuurlijk niet. Het is ook een cycli, het is een ecosysteem. Dus rechten voor de natuur zou veel meer gaan over een veel bredere aanpak. En je kan het eigenlijk vergelijken met mensenrechten. Dus we zeggen, wij hebben het mensenrecht op educatie, maar daar moet nog invulling aan worden gegeven met wet en beleid om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk naar school kunnen gaan. Ja. Nou, eigenlijk kun je zeggen, we hebben die wet en regelgeving al om de natuur te beschermen, maar we hebben die bredere blik nodig. Het recht, de erkenning dat wij mensen op deze aarde niet de enige zijn die een recht hebben van bestaan, te floreren, ecologische processen in stand te houden. En het mooie vind ik eigenlijk wel, als ik nu denk, ja, als ik hier 100 jaar geleden had gezeten om te pleiten voor vrouwenrechten, dan was ik ook uitgemaakt voor, wat een bizar romantisch idee wat nooit werkelijkheid zou worden. Ja. Dus als je het vergelijkt met hoe het recht zich altijd ontwikkelt in de maatschappij, altijd kijken naar de normen en waarden die heersen in de maatschappij. En we zien nu dus, wat we net bespraken, onder jongere generaties, dat het echt aan het veranderen is. Ja, past dit dan niet binnen een bredere notie van rechtvaardigheid dat zich aan het ontwikkelen is? Ja, die rechten voor de natuur bedoel je dan? Ja. Ik zeg het rechten voor de natuur, rechten voor de natuur of rechten van de natuur eigenlijk? Ja, ik zeg het ook door elkaar, je kan het beide gebruiken. Ik heb voor mijn boek rechten voor de natuur gekozen, omdat het echt een pleidooi was voor Nederland om er iets mee te doen. Maar je kan ook rechten van de natuur zeggen, want er zijn mensen die zeggen, ja, die natuur heeft altijd al rechten gehad en nu gaan we ze erkennen. Ah, kijk, ja, dat is dus eigenlijk het meest rechtvaardige van de natuur misschien nog wel. Ja, en wellicht de juiste vertaling uit het Engels, Rights of Nature. Rights of Nature, oké. Okay. Nou, je hebt dus een boek geschreven over die rechten voor de natuur. Je richtte in 2023 ook een stichting op die rechten van de natuur wil waarborgen. Even nog één keer dat we dat duidelijk op het netvlies hebben. Wat zijn rechten voor de natuur precies? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ja, dus rechten van de natuur, voor de natuur, is de overtuiging dat de natuur dus het recht heeft om te bestaan, te floreren, ecologische processen in stand te houden en heel vaak ook het recht op herstel. Nou, dat kan natuurlijk verschillend invulling worden gegeven. Er zijn landen zoals Ecuador die recht aan alle natuur toekennen. En er zijn landen zoals bijvoorbeeld Spanje die rechtspersoonlijkheid aan een specifiek natuurgebied toekennen. Mm-hmm. Wat is dan het idee? Dat we eigenlijk voogden aanwijzen. En voogden kennen we voor bijvoorbeeld kinderen. Ondanks het feit dat kinderen wellicht hun belangen niet heel helder kunnen verwoorden voor een rechter, zouden we nooit zeggen dat kinderen geen mensenrechten hebben. Dus wat doen we? We wijzen voogden aan, mensen die juridische bevoegdheden hebben om namens de belangen van het kind te kunnen spreken en bijvoorbeeld voor de rechter te kunnen verschijnen. Nou, diezelfde constructie passen we toe op natuurgebieden. Dus we wijzen voogden aan die kunnen opstaan voor de belangen van de natuur. Oh. Maar hoe gaat dat dan? Zeg maar, moeten we die soort van aanwijzen vanuit gemeentes, vanuit provincies? Wie bepaalt wie de voogd van de Veluwe is? Ja, dus dat staat eigenlijk in de wet die recht van de natuur bijvoorbeeld zou vastleggen. En dat is ook in elk land wel verschillend geregeld. Dus bijvoorbeeld in Ecuador, wat ik net al kort vertelde, kunnen alle personen, naties, volkeren en gemeenschappen opstaan voor die rechten voor de natuur in Ecuador. Dus dat heeft ertoe geleid dat inheemse volkeren, NGO's, zelfs buitenlanders naar de rechter zijn gestapt om die natuur te beschermen. Maar bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland zijn er specifieke voogden aangewezen. De lokale Maori, de Maori, en de Nieuw-Zeelandse overheid. En zij kunnen dus in alle processen en beslissingen over de natuur spreken namens de belangen van de natuur. En het mooie is dat ik in Nieuw-Zeeland heb gemerkt, ontdekt eigenlijk, dat daar helemaal geen rechtszaken zijn gevoerd. Want zij zeggen, ja, als wij als voogd opstaan namens die natuur, als wij in alle processen worden meegenomen, vanaf het eerste moment zorgen dat die ecologische belangen goed worden meegenomen in de overwegingen, dan is er helemaal geen behoefte aan rechtszaken. Dus dat wil ik vaak ook wel benadrukken, dat dit ook een nieuwe vorm eigenlijk van de dialoog voeren is. Dat eindelijk mensen aan tafel zitten, een plek aan tafel hebben om te kunnen spreken namens die natuur. In die zin ben je ook eigenlijk geen advocaat van de natuur, maar dus echt een voogd. Dus ja. Stel, er wordt nu gebouwd vlakbij een Natura 2000 gebied. En dat bouwproject, moet van de grond komen. Er moeten vergunningen aangevraagd worden. Dan gaan natuurlijk iedereen gaat op tafel, de gemeente, de mensen van de bouwsector. En dus in deze redenatie ook een voogd van het natuurgebied wat daar ligt. Ja, en kijk, we hebben nu hartstikke veel mooie milieu- en natuurorganisaties in Nederland die eigenlijk al die stem van de natuur zijn. Maar heel vaak hebben zij niet de juridische grondlegging om wel aan tafel te kunnen zitten. En daarom zeggen wij, ja, dit is echt een concept dat ervoor zou kunnen zorgen dat er een soort extra middel is voor toezicht, handhaving, inspraak namens die natuur in alle processen over natuur. Ja. Ja, wat ik ook las in een van je artikelen volgens mij is dat steeds meer gebieden nu als experiment, je noemde het net volgens mij ook al, het juridische stempel rechtspersoon krijgen. Is dat dan hetzelfde of is dat weer een andere manier om natuur rechten te geven? Ja, daarom is het best wel een ingewikkeld concept. Maar als we het hebben over recht, hebben er een uur de tijd voor, dus dat komt helemaal goed. Precies, dat is heel fijn. Nee, recht voor natuur is eigenlijk het begrip. Dus eigenlijk die algemene overtuiging dat de natuur ook bestaansrecht heeft eigenlijk. Maar de invulling daarvan is dus verschillend inderdaad per land. En je ziet dus in sommige landen dat ze heel specifiek die rechtspersoonlijkheid toekennen. Nou, en waarom is dat dus een mooi idee? Rechtspersoonlijkheid is eigenlijk gewoon een manier om te kunnen functioneren in een maatschappij. Mm-hmm. Dus wat ik al vertelde, bedrijven, gemeenten, waterschappen, eigenlijk allemaal ficties die eigenlijk door de mens zijn bedacht, hebben die rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigers die dus kunnen waarborgen dat de belangen worden meegenomen. Of bijvoorbeeld contracten aangaan of wel voor de rechter verschijnen. Dus je zou dat concept, wat eigenlijk al heel goed staat en bestaat, zou je dus ook kunnen toepassen op natuurgebieden. En daarom zijn er landen zoals bijvoorbeeld Spanje het eerste West-Europese land in Europa die die recht van de natuur heeft toegekend aan een natuurgebied. Die heeft gezegd, ja, dat werkt eigenlijk al zo goed, laten we dat toepassen op Mar Menor, een zoutwaterlagune, een meer in het noordoosten van Spanje. Mm-hmm. En daar kunnen we dus ook zien in Spanje hoe het samenhangt met Europese verplichtingen wat betreft een milieuwetgeving die we al hebben. En een heel mooie voogdijconstructie die ze daar hebben opgesteld. Dus ja, het is een best wel een robuuste constructie ondertussen die in meerdere landen wordt toegepast. Ja. En daarom zeggen we ook in Nederland, ja, we schudden dit idee niet uit ons mouw. Er zijn zoveel landen waar we naar kunnen kijken. Wat werkte, wat werkte niet? Ja, ja. Ik vind het gewoon zo. Maar misschien is dat ook omdat het een nieuw idee is. Maar het klinkt zo. Het klinkt toch een beetje romantisch eigenlijk. Dat een natuurgebied zoals die Lagune in Spanje dan, ja, een rechtspersoon wordt. Het klinkt zo raar. Ja, het is, wat ik heel erg mooi vind is dat dit idee is eigenlijk ontwikkeld door een rechtenprofessor in 1972. Christopher Stone heet hij. Mm-hmm. En het schijnt, het heb ik niet opgeschreven in mijn boek helaas. Hier kwam ik pas later achter. Maar het schijnt dat hij dus een les over eigendomsrecht aan het geven was aan zijn rechtenstudenten. En nou ja, ik vertelde het net al, rechtenstudie is eigenlijk best wel saai. En het schijnt dat de studenten is een beetje... Is dat zo? Is het echt zo saai? Ja, nee, eigenlijk als je milieurecht studeert, kijk, dan is het kan leuk. Ik advocaten voor milieurecht. Is het hartstikke leuk. Maar zijn studenten vielen een beetje weg en letten niet meer op in de les. En om de les weer een beetje op te schudden en de studenten wakker te maken, vroeg Christopher Stone aan zijn studenten, wat nou als bomen voor de rechter zouden kunnen verschijnen? Wat nou als de natuur rechten zou kunnen hebben? In 1972. En het schijnt dat studenten weer helemaal opleefden en ze een heel levendige discussie hadden, waarin ze dus vergeleken met hoe het recht zich dus altijd ontwikkelt. Dat we het ooit dus een bizar idee vonden dat tot slaafgemaakte mensen niet langer eigendom zouden zijn van slavenhouders. Dat we het een bizar idee vonden dat vrouwen stemrecht zouden kunnen krijgen, net zoals mannen. Ja. Nou, en als je het dus in een soort breder perspectief plaatst, dan zou dit wellicht de volgende juridische emancipatie kunnen zijn. De volgende revolutie, zei Christopher Stone. Mm-hmm. Dus hij schreef in 1972 een artikel hierover, Should Trees Have Standing? En daar zei hij, ik weet nu al dat als dit artikel uitkomt, dat mensen gaan zeggen dat dit een bizar idee is. Dat dit een romantisch idee is, dat dit niet kan. Dat je niet namens natuur kan spreken. En hij had dus gelijk. Want ik heb in 1972 een gedicht gevonden van John Neff, een Amerikaanse advocaat. En die schreef eigenlijk in een juridisch tijdschrift een reactie op dit pleidooi van Christopher Stone. En het is best wel een lang gedicht, maar het is heel spottend. En eigenlijk zegt hij, ja, kan ik nu mijn buurmans boom aanklagen als zijn blaadjes op me vallen? Zo drijft hij eigenlijk een beetje de spot met dit idee. Maar het mooie is dus, ja, dat was 1972. En nu is het dus gewoon de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Ja, je straalt ook helemaal als je het vertelt. Hoe ga je om met het cynisme wat je hoort bij toch de plannen die je presenteert in je boek en die je nu verkondigt op de radio? Hoe ga je om met reacties? Ja, ik denk eigenlijk haal ik mijn hoop dus uit dit voorbeeld van Christopher Stone. Een van de dingen die hij ook schreef in zijn artikel in 1972 is dat hij zei, ja, eigenlijk krijg je met alle nieuwe ideeën en alle nieuwe groepen die rechten krijgen, krijg je altijd weerstand. En dat komt gewoon omdat het heel moeilijk is om voor te stellen hoe dat is. Dus dat vonden we ooit heel moeilijk voor tot slaafgemaakte mensen. Dat vonden we ooit heel moeilijk voor vrouwen. Dus het is nu ook heel moeilijk voor mensen om voor te stellen dat de natuur dat zou moeten krijgen. Maar ik haal mijn hoop uit de landen die dit al hebben geïmplementeerd. Het is dus absoluut iets waar we heel goed, grondig juridisch onderzoek naar doen. Academisch onderbouwen door mijn collega's. Een groeiende groep mensen in Nederland die zich hiervoor inzet. Echt verschillend van kunstenaars, studenten, landschapsarchitecten, academici, juristen, advocaten, rechters, ga maar door. Een heel grote groep mensen die zich hiervoor inzet. En eigenlijk ook wel een beetje uit die jongeren en die kinderen wat ik vertelde. Want als ik dit aan jonge generaties vertelde, zeggen ze, oké, hoe gaan we dit doen? In plaats van, oh, en hoe zit het dan met dit en dat en moeilijk dit? Ja, ja. Ik ga je de vraag toch stellen, want je noemde net die prachtige lagune in Spanje, dat die natuurrechten heeft gekregen. Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe geven we die natuurrechten? Wie bepaalt dat? Ja, eigenlijk is het verhaal van Spanje ook wel een heel inspirerend verhaal, heel mooi. En ook wel heel triest. En dat komt omdat Mar Menor is een zoutwaterlagune dus. Doordat er zout water voorkomt, het is heel door een heel smal strookje land afgescheiden van de Middellandse Zee. Dus er komen ook heel bijzondere soorten voor. Bijvoorbeeld de bedreigde paling en zeepaardjes kwamen heel veel voor. En daarom heeft het ook meerdere beschermde statussen. Bijvoorbeeld Natura 2000 wat we kennen. En onder andere verdragen. En toch heeft dat er niet voor kunnen zorgen dat het meer niet ontzettend vervuild raakte. Dat komt door meerdere vormen van vervuiling. En in 2016 werd het gebied voor het eerst door wetenschappers aangeduid als een groene, bruine soep. Het water stonk, het werd dik, huizenprijzen daalden in de regio. Ja, het had een heel negatief effect op toerisme ook wat kwam. En in 2019 was er een hittegolf in Spanje. Dagenlang lag de temperatuur rond de 40 graden. En doordat de temperatuur zo hoog lag, daalde zuurstofgehalte in het water. En konden de vissen, de garnalen, alle zeedieren die daar zwommen, konden niet meer ademen. En mensen rapporteerden dat ze echt vissen zagen springen uit het water, happend naar zuurstof. En uiteindelijk spoelde er 3 ton dode zeedieren aan. Nou, dat heeft eigenlijk de aanleiding gegeven voor een groep rechtenstudenten met een rechtenprofessor aan de Universiteit van Murcia, om te kijken, hey, kunnen we niet toe naar een nieuwe vorm van bescherming voor dit gebied? Zouden we niet een rechtspersoon kunnen maken van dat natuurgebied met voogden die kunnen opstaan namens de belangen van dit gebied? En dat heeft ertoe geleid dat zij in Spanje heb je eigenlijk, in Nederland kunnen wij een petitie indienen of een burgerinitiatief, maar in Spanje kun je ook een wetsvoorstel doen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Mm. En een van die voorwaarden is dat je 500.000 handtekeningen in 8 maanden tijd moet halen. Dus een hele hoop handtekeningen. En die wilden zij gaan behalen. Maar dit was natuurlijk coronatijd. En zij konden niet altijd de straat op gaan om die handtekeningen te behalen. Maar toen deed zich in 2021 opnieuw dezelfde ramp voor. Weer lag de temperatuur dagenlang rond de 40 graden. Ditmaal spoelde er 4,5 ton dode zeedieren aan. En als je dit googelt, het is afschuwelijk. Je ziet dode garnalen, zeepaardjes, vissen, happend naar adem op de oevers. Ja, dit was zo afschuwelijk dat een menselijke ketting zich vormde om het meer van 72 kilometer lang. Mensen die elkaars handen vasthielden als een oproep, laten we het nu anders gaan doen. Mm-hmm. Nou, dat was. En de geschiedenis leert ons, soms heb je een ramp nodig om verandering te kunnen bewerkstelligen. En dit was dus wel de push die dit initiatief nodig had. Want uiteindelijk hebben ze dus met ruim 640.000 handtekeningen naar het Spaanse parlement gegaan. En is eind 2022 dit natuurgebied dus een eerste rechtspersoon geworden. Ja, dankzij die studenten dus eigenlijk. Nou, eigenlijk wel. Dus ja. Dankzij gewoon een groep rechtenstudenten, rechtenprofessor, een groepje advocaten die erbij aansloot, die gewoon dachten, ja, laten we dit gewoon wel proberen. Ja, nu even advocaat van de duivel. Hè. Bedoel, die hittegolven, die gaan we nog veel vaker krijgen. Ik bedoel, klimaatverandering, we kennen het proces. En zeker Zuid-Europa zal daar verder en steeds extremer onder lijden. Hoe gaat dan dat natuurgebied als rechtspersoon, hoe gaat die rechtspersoon ervoor zorgen dat dat gebied toch in ere hersteld wordt, of in ieder geval wat beter beschermd is tegen die externe factoren zoals klimaatverandering? Ja, ik denk die rechten, zeg maar, die toegekend worden. Als we het hebben over dit specifieke gebied, dan hebben we het over het recht van het gebied om gezond te zijn, een gezond ecologisch ecosysteem, om te floreren, bepaalde processen in stand te houden en het recht op herstel. Mm-hmm. Nou, het recht op herstel is op dit moment natuurlijk het interessantste, want het is een heel vervuild gebied. Dus een van de dingen die de wet meteen heeft gedaan is, ze hebben gezegd, oké, overheid, jullie moeten stoppen met bepaalde organismen en stoffen introduceren in het gebied die het biologische erfgoed van dit gebied kunnen aantasten. We moeten nu rioleringsnetwerken rondom het meer verbeteren om te zorgen dat dat beter gaat. Dus minder vormen van vervuiling. En de voogden die zijn aangewezen zijn onder andere wetenschappers die dus jaarlijks rapporten moeten schrijven met de herstelmaatregelen die nodig zijn om die rechten te kunnen eren. Ja. Dus zo zie je eigenlijk al dat het een heel concrete invulling is van het recht op herstel. Ja. En het bijzondere aan die wet is ook dat ze zeggen, ja, wij denken dat als we meer naar de natuur gaan luisteren, meer naar dit gebied gaan kijken, wat heeft het nodig om gezond te zijn? En als we dan dat gezond ecosysteem kunnen waarborgen, dat het ook weer weerbaarder wordt. Dat het ook weer weerbaarder wordt. Ja. En ook dat het een soort natuurlijke vorm van CO2-opslag kan worden. Want dat zijn natuurgebieden ook. Hè. We weten het van bossen, maar ook moerasgebieden bijvoorbeeld. Ja, de oceaan. De oceaan slaan ontzettend veel CO2 op. Dus als die gezond zijn en eigenlijk hun functie kunnen behouden, dan werken we ook aan dat klimaatprobleem. Dus dat staat ook in die wet van Marmenor. Ja, nou ja, dat laat dus zien dat die rechten voor de natuur in ieder geval in dit geval werken. We gaan zo doorpraten. We gaan ook even naar muziek, want dat heb je meegenomen. Your Ancestor. Ja. Waarom die?

It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, the middle of the hustle, you say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. Your Ancestor van Nienke Laverman. Your growth was my holy grail. Mooie zin. Ja, ik denk dat het wel samenvat hoe we nu in onze maatschappij staan. Dat we zien dat telkens maar weer die economische groei het uitgangspunt is. Terwijl we ook heel hard horen van wetenschappers, hey, het kan niet zo langer. Die oneindige groei, dat houdt eens een keertje op. En ja, de aarde heeft ook grenzen. Ja, word je daar niet soms hopeloos van dat soort berichten? Dat je denkt, ja jongens, waarom gaat het alsmaar om groei? Ja, wel een beetje. Ik denk dat ik daar met heel veel leeftijdsgenoten inderdaad hetzelfde in zit. Dat je soms inderdaad echt moedeloos kan voelen en wanhopig en soms boos en verdrietig. En er komen best wel veel emoties voorbij in dat opzicht. Maar ik heb ook wel geleerd dat de enige actie die je kan nemen tegen dat soort gevoelens is gewoon actie ondernemen. En zoals ik al zei, ja, ik vind het heel belangrijk dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. Dus ja, mijn manier is absoluut niet de enige manier en ook niet de enige oplossing. We hebben vanuit alle sectoren iedereen nodig. En daarom vind ik dit ook een heel mooi liedje. Het is eigenlijk een oproep. Het zegt, ja, we moeten denken aan die toekomstige generaties. En ik ben op dit lied gekomen door een organisatie die heet het Lab voor Toekomstige Generaties. En die doen ook bijvoorbeeld onderzoek naar hoe kun je toekomstige generaties een stem geven aan tafel. En daarom denk ik dat ook dat hele verhaal van recht voor natuur, dat past gewoon in nieuwe ontwikkelingen in het recht, in de maatschappij, waarin we op zoek gaan naar nieuwe vormen van rechtvaardigheid, maar ook brede begrippen van wie we moeten meenemen. Ja, en een van die vormen van rechtvaardigheid is dus ook rechten voor of van de natuur. Mocht je nu net inschakelen hier op NPO Radio 1, we hebben het deze nacht over de rechten van de natuur. Ik ben erover in gesprek met Jessica den Outer. Zij is meester internationaal milieurecht en heeft het gelijknamige boek Rechten van de Natuur, voor de natuur, hè? Rechten voor de natuur? Voor de natuur. Ja, Rechten voor de natuur geschreven. We hebben ook deze hele nacht al verwarring over het woordje van en het woordje voor. We hoorden net het prachtige voorbeeld van Spanje, van die lagune die dus rechten voor de natuur, of die letterlijk als rechtspersoon aan is geduid daar. Is er nog een sprekend voorbeeld? Misschien iets wat we kennen, een landschap wat we kennen, een gebied wereldwijd waar eigenlijk ook is gebleken dat die rechten iets teweeg kunnen brengen als het gaat om natuurbescherming? Ja, absoluut. Dus ik noemde zojuist het voorbeeld van Ecuador. Dat is dus heel bijzonder om dan een soort van af te leggen tegen Spanje, omdat het daar over een heel specifiek natuurgebied gaat. En in Ecuador gaat het dus over alle natuur. En dat heeft dus echt geleid tot allerlei zaken over, de voorbeelden die ik zojuist noemde, moerassen, bergen, rivieren, dieren, alles wat daar onder natuur wordt verstaan. En tegelijkertijd, wat ook heel interessant is aan deze beweging, is dat vooral binnen het recht, het duurt natuurlijk best wel een tijdje voordat je het kan hebben over de impact van wetten en regels. Dat heeft altijd tijd nodig. En ook zo in deze beweging. En toch zien we in steeds meer landen waar dit wordt toegekend, dat er ook dus een heel ander wereldbeeld achter schuil gaat en dat dat al heel veel inspireert. Dus bijvoorbeeld, in de wetten worden ook dan vaak erkend, de natuur is nu op een zichzelf staande entiteit. Het is één groot levend ecosysteem. Dus in steeds meer landen wordt erkend, de natuur is levend. Nou, dat is zo'n groot contrast met het wereldbeeld wat wij eigenlijk hebben geleerd van de grootste filosofen uit de oudheid bijvoorbeeld. Die zeiden, denk aan Descartes, dieren zijn machines en de natuur kunnen we gebruiken voor ons eigen gewin. Of Aristotle, die een scala natura opstelde met de mens bovenaan de hiërarchische ladder onder God en engelen en daaronder pas dieren en planten. Ja, dat is dus heel belangrijk om daarnaar te kijken, eigenlijk naar die geschiedenis en te zien, dat is dus het wereldbeeld waarop onze maatschappij is vormgegeven en waarom dus zoveel van onze samenleving, waaronder het recht, zo mensgericht is. Ja. En doordat we nu dus steeds meer begrip krijgen, ook wellicht van natuur en vanuit inheemse volkeren, dat is heel belangrijk om te noemen, zij zijn echt een grote inspiratiebron van deze hele beweging. De manier waarop zij naar natuur kijken, dat is gewoon een heel ander wereldbeeld. En dat is dat gelijkwaardiger? Ja, dat denk ik wel. Het is vaak, kijk, inheemse volkeren kun je absoluut niet over één kamp scheren. Maar ze hebben wel vaak een respect en reciprociteit in de relatie met de rest van hun natuur. Reciprociteit? Ja, dus het teruggeven van. Ah, ja. Hè? Dus als je een stukje aarde neemt, dat je iets teruggeeft aan moeder aarde. Mm. En vooral wat ook heel erg belangrijk is, is dat ze zeggen, ja, een boom bijvoorbeeld van 2000 jaar oud, ja. Hoe kunnen wij mensen die zo'n korte tijd op aarde zijn, waarom zou die boom niet een waarde van zichzelf hebben? Een eigen bestaansrecht. En dat is wat mij ook heel erg getriggerd heeft eigenlijk in dit hele verhaal. Dat ik dacht, ja, inderdaad. Hè, dus in Noord-Californië in 1972, waar dit hele verhaal ontstond. Daar ging het eigenlijk over sequoias, die reusachtige mammoetbomen. Oh ja, van die, oh ja, die enorme zijn dingen. Prachtige bomen. Ja. Zijn, ze behoren dus tot de top 10 grootste en zwaarste boomsoorten die we kennen. Nou, die bomen zouden plaats moeten gaan maken voor een wereldklasse ski-resort van Walt Disney. Die voor $35 miljoen een heel natuurgebied zou transformeren tot ski-resort. Nou, dit is natuurlijk een voorbeeld wat we telkens weer in de, ook vandaag de dag weer terug zien komen. De natuur moet plaats maken voor de plannen van de mens. Maar in dit geval hadden we het dus over bomen van 2000 jaar oud. En als je daar dus even rustig voor gaat zitten en over na gaat denken, is absurd. Is het absurd? Ja. En dit soort beslissingen worden dus ook vaak gemaakt door politici die 4 jaar aangesteld worden, eigenlijk heel vaak naar korte termijn kijken, naar de volgende verkiezingen. Terwijl wij zeggen, ja, daar moet dus echt een bredere begrip komen van de rechtvaardigheid. En zouden we dus die voogden niet kunnen aanstellen die dus boven die politieke waan van de dag kunnen kijken en kunnen kijken, oké, hoe kunnen we nu het bestaansrecht van natuur respecteren? Ja, en ook dus boven die menselijke kijk op Precies. de wereld kunnen staan. Ja, absoluut. Ja, duidelijk. We hebben nu een mooi voorbeeld van Ecuador, we hebben een prachtig voorbeeld van Spanje. Hoe is het in Nederland eigenlijk met de rechten voor de natuur? Ja, dit is dus heel spannend. Ik begon in 2017 als destijds nog rechtenstudent met een scriptieonderzoek naar dit onderwerp. En toen begon het ook een klein beetje in Nederland te leven. Sinds 2018 loopt er bijvoorbeeld de campagne voor de Waddenzee. Nou, de Waddenzee, een van Nederlands meest unieke, West-Europa overigens, misschien zelfs wereldwijd unieke natuurgebieden. Maar ook ontzettend bedreigd, ondanks de beschermde status. Begon ik in 2020 met de Maas Cleanup. Dat is een actiegroep in Limburg die jaarlijks opruimacties organiseert rondom de Maas. Deed ik ook aan mee. En dat zijn dus van die dagen waarop je enerzijds ziet hoe ernstig het eraan toe is wat betreft zichtbare afval. En anderzijds is het ook ontzettend leuk om mee te doen. Dus ook dit jaar in maart kun je weer meedoen overigens. Maar met die groep dachten wij, ja, we willen ook toewerken naar systemische verandering. Want we kunnen wel heel leuk elk jaar de Maas gaan opruimen. Hmm. Maar als talloze bedrijven allemaal vergunningen hebben om onzichtbaar afval, chemische stoffen te lozen in de rivier, legaal, ja, in Nederland, dan zijn we eigenlijk, ja, kunnen we wel eeuwig door, of dat zetten we niet genoeg zoden aan de dijk. Ja. Dus met de Maas Cleanup hebben we het project Maas in de Wet opgezet. Dus daarbij pleiten we voor rechtspersoonlijkheid voor de Maas. Ja. Ja, en dat kwam dus eigenlijk omdat we met de advocaten daar keken naar de milieuwetgeving en alles wat speelde rondom de Maas. En we vonden zoveel mazen in de wet, zoveel geitenpaadjes voor bedrijven bijvoorbeeld om te nemen, dat we zeiden, ja, nu moet de Maas zelf in de wet. Ja. Dus dat zijn twee voorbeelden, maar er komen dus zo ontzettend veel nu op. Er is een ambassade van de Noordzee, die kijkt naar de Noordzee. Er is een campagne voor de Amelisweert. Er is een campagne voor de Wester- en de Oosterschelde. Eigenlijk door het hele land zien we nu dus zoveel initiatieven oppoppen. Maar wat een beetje miste sinds 2018 ongeveer, sinds het speelde, is dat er geen centraal punt is voor al deze initiatieven. Er is geen één boodschap wat naar buiten wordt gedragen, terwijl we allemaal hetzelfde proberen te bewerkstelligen. Het zijn eigenlijk allemaal andere organisaties die hetzelfde nastreven, wil je zeggen? Ja, precies. Nou, en daar zagen we dus heel erg de noodzaak om Stichting Rechten van de Natuur op te richten. En vooral na mijn boeklancering vorig jaar hebben we politici zover gekregen om wetsvoorstellen te gaan schrijven voor een paar van die initiatieven. Maar kwamen zoveel burgers, zoveel natuurorganisaties, kunstenaars, landschapsarchitecten, studenten. Ik heb net 2 HAVO- of VWO-studenten in hun laatste jaar begeleid met een PWS-onderzoek. Oh ja, zo'n profielwerkstuk, ja. Ja, er kwamen zoveel mensen op ons af die zeiden, wat kunnen wij doen? Nou, en toen zeiden wij, oké, dan gaan wij het punt worden in Nederland die al die initiatieven ondersteunt, mensen tot actie oproept, politici gaat begeleiden, we gaan juridische onderbouwing geven om er echt voor te zorgen dat dit gewoon een burgerbeweging wordt. Ja. Wat we hebben gezien, dat werkt in andere landen. Ja, laten we even een van die dingen nemen. Je zegt net de Maas in de wet. Hoe gaan we de Maas in de wet krijgen dan? Ja, we zijn in 2020 begonnen dus met een onderzoek. En eerst gingen we kijken naar de landen die dit concept van recht voor natuur al hebben toegepast op rivieren. Bijzondere overigens van recht voor natuur is dat de meest populaire natuurentiteit vaak waterlichamen zijn. Dus we hadden net over Spanje, meer, nu over rivieren. En we destilleerden daar eigenlijk een paar rechten uit. Dus bijvoorbeeld het recht van een rivier om vrij te zijn van vervuiling, het recht van een rivier om vrij te stromen, een gezond ecosysteem in stand te houden, inheemse biodiversiteit. En die rechten hebben we eigenlijk toen opgeschreven, goed onderzoek naar gedaan en toen gedacht, hoe gaan we dit naar Den Haag brengen? Nou, en dan kun je een petitie bijvoorbeeld opstellen. Dat hebben wij gedaan, want we wilden laten zien dat veel mensen achter dit idee stonden. Dus ook in Maastricht zijn we de straat op gegaan met studenten. Hebben we 9500 handtekeningen opgehaald en gingen we op weg naar Den Haag om die petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. En daar werd het goed ontvangen, maar een petitie is iets wat aangenomen moet worden, maar waar niet per se mee hoeft te worden gedaan. Ja. Dus tot nu toe hebben we geen wetsvoorstel voor de Maas in de wet. Ondanks dat er afgelopen november bij de Tweede Kamerverkiezingen wel 7 politieke partijen waren die recht voor de natuur noemden in hun verkiezingsprogramma's. Welke partijen waren dat? Dus dat waren partijen als Partij voor de Dieren, D66, Splinter, LEF. Eigenlijk best wel veel verschillende, diverse politieke partijen die nu dit concept opnamen in de verkiezingsprogramma's. Dus daar willen we eigenlijk wel een beetje op doorzetten. Dat we zeggen, nou, jullie hebben dit opgenomen, laten we nu ook echt doorzetten met die wetsvoorstellen. Laten we het niet houden bij een petitie, maar echt bij een wetsvoorstel wat dan voorgelegd kan worden aan de Tweede Kamer. Ja, absoluut. En we hebben dus de politici echt nodig om die wetten te maken. Maar tegelijkertijd heb ik dus ook gekeken naar de landen waar dit concept geïmplementeerd is. En wat ik al vertelde, de kracht, wat ik zo mooi vind aan deze beweging, is dat het dus altijd door burgers die verandering bewerkstelligd wordt. Dus het zijn altijd groepen van die rechtenstudenten in Spanje of inheemse volkeren, zoals in Nieuw-Zeeland, die ervoor hebben gezorgd dat die recht voor de natuur erkend worden. Ja. Dus toen heb ik gedacht, ja, als we hier ook een enorme burgerbeweging op gang zetten, dan moeten politici wel gaan luisteren. Dus dan gaat dat verhaal vanzelf. Ja. Vandaar dat je die stichting Rechten voor de Natuur ook hebt opgericht. Je zei net tussen de regels door, want er zijn al wel wetsvoorstellen geschreven. Ja. Welke zijn dat dan en welke partijen zijn daarmee bezig? Ja, dus die zijn in de maak. Maar eigenlijk, voordat mijn boek ook uitkwam, ben ik naar Den Haag geweest om met alle politieke partijen, ik heb met ze allemaal om tafel gezeten om te zeggen, hey, wat kunnen jullie doen? Ik heb jullie nodig. Jullie moeten een wetsvoorstel maken. En dat heeft ertoe geleid dat D66 heeft gezegd, wij gaan een wetsvoorstel voor rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee schrijven. Mm-hmm. Dus die is momenteel in de maak. En op de boeklancering afgelopen jaar maakte Partij voor de Dieren bekend dat zij een grondwetsvoorstel voor rechten voor de natuur, voor alle natuur. Dus eigenlijk een beetje dezelfde visie als Ecuador heeft dan? Ja. Precies, dus inderdaad alle natuur en dat in de grondwet moet komen. Want ja, de grondwet een reflectie van de normen en waarden die heersen in de maatschappij. Dat er zou moeten komen. Dus dat zijn 2 wetsvoorstellen die nu in de maak zijn. Ja, dus 1 voor de Waddenzee en 1 voor alle natuur. Ja. Dan zijn we er. Nou ja, of dus toch niet, hè? Kijk, een van de vragen die ik mezelf natuurlijk ook stel is, aan de grondwet kan in principe niet getoetst worden. En de grote vraag met rechten voor alle natuur is natuurlijk, wat is natuur? Ik denk dat dat een fundamentele discussie die we aan moeten gaan. Mm-hmm. Want we hebben dus heel kortzichtige eigenlijk definities van natuur in Nederland. En tegelijkertijd, als je het hebt over bijvoorbeeld de Waddenzee, dan heb je een heel mooie proeftuin waarbij we kunnen zeggen, kijk, zo werkt dit concept. Maar dan moeten we natuurlijk kijken van, ja, hoe gaan we dan om inderdaad met de Veluwe bijvoorbeeld? Dus ik denk daarom, ik denk dat dit een missie is die altijd door zal gaan. Het houdt niet op, ook niet als het in de wet staat, want dan wil je nog voor zorgen dat het echt uitgevoerd wordt en gerespecteerd wordt. Ja. Dus in dat opzicht blijft het eigenlijk ook een zoektocht. Een eindeloze zoektocht. Maar goed, met wellicht toekomstige successen. In de nabije toekomst althans. Ja, absoluut. Dus er ligt hartstikke veel op tafel. En daar gaan we nu gewoon op doorpakken. Ja. En ik moest net overigens denken aan... ik was onlangs op een lezing van Jane Goodall. Die was in Nederland. En die vertelde ook, ja, ik werkte gewoon nog steeds... Dat is die Engelse vrouw die met die heel veel apenonderzoek heeft gedaan. De chimpansees, ja, daar zullen veel mensen haar van kennen. Maar ze zet zich echt met hart en ziel in voor natuurbescherming. En die vrouw is ontzettend oud. Volgens mij is ze bijna 90, als ik mij niet vergis. En ze zegt, ja, ik werk gewoon 360 dagen per jaar. Maar dit is gewoon mijn passie. Dit is waarvoor ik hier ben. Mm. En... ja, zo zie ik mijzelf ook wel over, nou ja, over hoeveel jaar is dat? Over 50 jaar dat ik me zo nog steeds inzet voor natuur. Ja, zie je dat? Is het ook echt, merk je dat het de passie die je eigenlijk vroeger van je opa hebt meegekregen, dat die nog steeds in je zit? Ja, heel erg. En daarom zeg ik, ja, voor mij kwam alles samen toen ik dit las. En dat ik dacht, ja, ik wil gewoon mij inzetten voor een nieuwe aanpak binnen natuurbeschermingsrecht. Dit is iets waarvan ik denk dat binnen de notitie, zeg maar, het idee van rechtvaardigheid, dat dit heel erg past. Dit is iets waar we gewoon niet omheen gaan kunnen. Het is de snelst groeiende juridische beweging. En als ik dit onderzoek, ja, ik vind het geweldig. Ik ben hier letterlijk dag en nacht, vandaag nacht, mee bezig. En ja, dat voelt niet als werk. En dat is wel heel erg bijzonder. Het is echt een heel grote passie. Ja, ja. Je zei net nog van, het is belangrijk dat voordat we echt een grote beweging worden, of terwijl we een grote beweging worden, dat we duidelijk hebben wat de definitie van natuur is. Ik zit nu te denken, we hebben het nu 55 minuten over natuur gehad. Maar wat is het eigenlijk? Wat is het volgens jou? Ja, dat vind ik dus iets heel moeilijks. Omdat iedereen daar denk ik toch wat anders onder verstaat. Maar ik denk dat het heel erg aankomt op ook bepaalde processen. Dus we moeten kijken. Wat ik heel een goed voorbeeld vind, is als we bijvoorbeeld de Maas nemen of andere rivieren in Nederland, zeggen we, ja, die delen we eigenlijk in stukjes op. Dus we zeggen, hè, dit is de bevoegdheid van Rijkswaterstaat, dit valt onder de bevoegdheid van het waterschap. En daar vallen wellicht ook bepaalde andere toetsingsregels aan voor vergunningen bijvoorbeeld, voor landeigenaren die aan. Dat heel simpel gezegd, andere wetten en andere wetten en regelgeving eigenlijk. In verschillende deeltjes. Nou, die zouden in principe wel toepasbaar zijn op alle rivieren bijvoorbeeld. Maar ja, het gaat heel erg om dat stukje bevoegdheid en dat we dus eigenlijk de natuur in stukjes opknippen. Ah. Als je bijvoorbeeld denkt aan Nederland als kaart, dan zoom je uit en dan zie je allemaal hokjes eigenlijk van land. Nou ja, dat is dus ook hoe we met de natuur omgaan. We delen het in hokjes op. Maar dat is natuurlijk niet hoe de natuur werkt. En wat ik heel bijzonder vind in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, waar dus een rivier, een vulkaan en een inheems bos een rechtspersoonlijkheid hebben, dus drie natuurgebieden. Daar was een journalist en die vroeg aan de minister, die ging over de onderhandelingen over de rivier als rechtspersoon, werd aan hem gevraagd, ja, vindt u het eigenlijk niet een raar idee dat die hele rivier nu een rechtspersoon is? En toen zei die minister, ja, wat is nou eigenlijk een vreemder idee om volgens het westerse concept, het idee dat we natuur stukjes kunnen opknippen, de rivier in hokjes opdelen? Of is het een gekke idee dat we nu zeggen, nee, van waar de rivier ontspringt in de bergen tot aan het uitmonden in de zee, dat is één ecosysteem en alles wat we doen heeft impact op elkaar binnen dat ecosysteem. Dus dat we de natuur als één levend geheel zien. Ja, ja, en dat is dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe dit dus een transitie is naar een heel andere kijk op natuur. Ja, duidelijk. Op je website schrijf je, ik wijd mijn carrière aan een belangrijke missie, namelijk een groene toekomst voor toekomstige generaties. Je liet net het nummer Ancestor, My Ancestor was het volgens mij, horen. Ben je hoopvol over de toekomst? Als het gaat om natuur, klimaat, milieu, welke term je er ook aan wil hangen? Ja, ik denk, dat is best wel een lastig antwoord. Ik denk, van mezelf ben ik best een optimistisch persoon. Tegelijkertijd, als je de wetenschappelijke rapporten leest en de voorspellingen, dan zijn die best wel grimmig. En het gaat ook steeds harder. Ik denk ook, ja, ik ben helemaal niet zo oud. Maar als ik denk aan mijn jeugd, hoeveel insecten ik toen zag. En als ik nu naar de tuin van mijn ouders kijk, dan zijn dat er toch wel een hele stuk minder. Dus ik kan heel veel veranderen in heel korte tijd. Dus in dat opzicht vind ik de toekomst wel heel onzeker. En tegelijkertijd ben ik hoopvol, omdat ik dus zie onder studenten, onder kinderen, onder heel jonge generaties, dat er echt heel veel mensen zijn die willen opstaan voor natuur, die een breder begrip hebben van hoe een samenleving veranderd moet worden. Ja. En daar haal ik absoluut mijn hoop uit. En daarom denk ik dat, ja, dat zijn gewoon de leiders van de toekomst. Dus daar moeten we ook echt naar luisteren en plek voor geven. En de plek aan tafel eigenlijk, om ons te vertellen wat zij zien en waar ze behoefte aan hebben. Ja, Moedig voorwaarts. Jessica den Outer, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor je komst. Ja, zo laat vroeg, ik weet het eigenlijk nooit wat het is. 3 uur 's nachts voor je komst naar de studio. Dank je wel. Dank je wel. Dit afgelopen uur hadden we het met Jessica den Outer over rechten voor de natuur. We hebben gepraat over hoe deze rechten nu al geïmplementeerd worden in andere landen. En hoe wij ook hier in Nederland de discussie kunnen opwerpen. Want ja, moeten we de Waddenzee of de Maas bijvoorbeeld niet gewoon in de wet hebben? Moet het niet gewoon een rechtspersoon worden? Daarover sprak ik dus met Jessica den Outer, meester internationaal milieurecht. Dan zijn we alweer gewoon door het eerste uur van de nacht van BNN Vara heen. Ik ga natuurlijk ook graag met jou in gesprek, zometeen aan de andere kant van de radio. En dat doen we vannacht aan de hand van de volgende vraag. Welke herinneringen koester jij in of aan de natuur? Ik heb zelf ook mooie herinneringen, allemaal uit het prachtige Brabantse landschap, zal ik zo allemaal vertellen. Maar praat vooral mee via 0800-1121 of stuur een berichtje naar de NPO Radio 1 app. Nu eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal passagiers van en naar de 5 grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het CBS. Het gaat om een toename van ruim 16% ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De verbinding tussen Nederland en Barcelona was het populairst. Het vrachtvervoer is het afgelopen jaar wel afgenomen. De snelweg A50 bij Beekbergen onder Apeldoorn blijft de hele nacht dicht vanwege asbest dat in brand is gestoken bij boerenprotesten. Specialisten moeten de asbest opruimen. Honderden boeren protesteerden gisteravond op verschillende plaatsen bij de snelweg. Er werd onder meer gedemonstreerd op de A2 bij Breukelen, de A7 bij Purmerend en de A32 bij Steenwijk. Er werden met trekkers op- en afritten geblokkeerd. Ook staken boeren hooibalen, hout en afval in brand. Volgens de politie ontstonden er op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Omdat er maar weinig goederen over land Gaza binnenkomen, wordt er af en toe hulp vanuit de lucht gestuurd. Volgens demissionair minister Ollongren is de methode alleen geschikt voor kleinschalige hulp en niet om alle nodige hulpgoederen Gaza in te krijgen. Een Deense farmaceut die diabetes- en obesitasmedicijnen maakt, koopt voor 11 miljard euro 3 nieuwe fabrieken. Er is zoveel vraag naar de medicatie dat er extra bijgemaakt moet worden. De middelen worden veel gebruikt als afslankmiddel en werden onder meer aangeprezen door beroemdheden als Elon Musk en Kim Kardashian. Het weer, het is bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is een graad of 9. Ook overdag is het bewolkt en het waait opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het noorden regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA, die volledig in het teken staat van rechten voor de natuur. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, in het eerste uur ging ik in gesprek, of was ik in gesprek met Jessica den Outer. Nu ga ik natuurlijk ook graag met jou praten, daar aan de andere kant van de radio. En misschien schemerde het al wel een beetje door in het gesprek, maar ik koester ook warme herinneringen aan, ja, aan de natuur, aan wandelingen en fietstochten door het prachtige Brabantse landschap met ooms, tantes, neven, nichten. Ik kom uit Valkenswaard, daar heb je hele mooie heides, bossen, waar ik dan als scout doorheen banjerde. Soms schaam ik me dan nog wel eens voor dat ik überhaupt bij de scouting heb gezeten. Maar goed, het was een mooie tijd. Allemaal insecten die ik daar gevangen heb. Ik weet niet, je neemt het toch mee. En uiteindelijk is die liefde voor natuur altijd gebleven. En fijn dat ik een gesprek mocht hebben met Jessica, die diezelfde liefde voor de natuur voelde. Femke van de redactie, ja, jij bent er ook. Je hebt net een uur zitten luisteren naar een gesprek over natuur. Heb je zelf wat met natuur eigenlijk? Ja, wat jij zegt, daar herken ik me ook wel heel erg in. Van die lange wandelingen en fietstochten door de bossen. Ja, ik kom uit België, dus voor mij zagen die bossen er dan toch wel wat anders uit. In de buurt van Antwerpen. Maar ja, lekker met het gezin inderdaad de bossen intrekken. Ja, precies. En dan picknicken en weet ik wel. Het zijn toch romantische beelden die je erbij krijgt. Ik ben ook wel benieuwd, als je zit te luisteren, welke herinneringen koester jij in of aan de natuur? Misschien kunnen we samen wandelen door een soort landschap van natuurherinneringen. Dat zou mooi zijn deze nacht. Bel me vooral op 0800-1121 of stuur even een berichtje via de NPO Radio 1-app. 0800-1121. Belangrijk, bellen. Break me down. I can see a place of trouble, and I'm on the verge. Falling in love, Love and Hate van Michael Kiwanuka hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, en ik zei het net al, ik ben benieuwd naar jouw natuurverhalen. Aan welke herinneringen koester jij in of aan de natuur? Mooie herinneringen, daar ben ik vooral op naar op zoek. Dat was een hele duidelijke zin, die kwam er ook heel goed uit. De vraag was, welke herinneringen koester jij in of aan de natuur? Laten we dat even duidelijk hebben. Je kunt nog steeds bellen 0800-1121. Aan de lijn heb ik Bert. Een hele goede nacht, Bert. Dag Jan, met Bert. Hey. Ja, ik ben al wat ouder. Die jonge dame die heeft wel een vooruitstreven, vind ik. Ja. Maar ik ben aan de rand van Amsterdam geworden, in de Spannenbuurt. Uh-huh. En dat is vlakbij de Jordaan. Nou, wij hadden vroeger, als wij de Spannendammerdijk overliepen, daar hadden wij boerderijen. Sorry. Daar hadden wij de boerderijen en al dat soort spul. En als je dat nou allemaal ziet, en dan, ja, je leeft eigenlijk in twee werelden. Je leeft in de stad en je leeft op het boerenland. Maar wacht even, want ik kom niet uit Amsterdam. Ik kom er wel eens, wel vrienden die daar wonen of zo. Maar er waren gewoon boerderijen in Amsterdam. Ja, weet je station Sloterdijk? Ja, zeker. Ja, ja. Nou, daar waren vroeger allemaal boerderijen. Echt waar? Dat was als je de Jordaan uitliep en je liep de tunnel onderdoor. Bij ons staan de Spannammerstraat in. Dan denk je, de Spannammerdijk, dat was dan een soort dijk. En dan aan de overkant van die dijk, daar lagen boerenpercelen. Mm-hmm. En dat was dan aan de rand van Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk nog allemaal volgebouwd. Er zijn haven, de Koenhaven is er allemaal bijgekomen. Maar het waren gewoon vroeger boerderijen. Die hadden gewoon koeien, schapen en al een heleboel. Die hadden dat om huis lopen. En wat ik het mooiste vond, ja, tegenwoordig wordt overal bezuinigd. Maar wij gingen vroeger ook met... dat noemden ze de bleekneesjes uit Amsterdam. Daar gingen wij bijvoorbeeld de midweek naar Nunspeet of naar Vierhouten, naar de Paashuis. Van de oudere mensen, die kennen dat nog wel. Nou, en dat waren gewoon hele mooie tijden. Dat dateerde je gewoon op, ja, je had geen geld. Ja, eigenlijk, Bert, had je de natuur best wel dicht bij huis in die zin. Ondanks dat je dus in Amsterdam woonde. Dichtbij, verschrikkelijk dichtbij. We hadden bijvoorbeeld het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. We hadden het Bosplan. Ja, dat was allemaal zo. Ja. Wat vond je zo mooi in de natuur, Bert? Ik heb ook fotografie gedaan. De schoonheid van het kleine. Maar ja, als je het allemaal ziet bloeien en groeien. Ja, dat wordt voorjaar, dat wordt najaar. Dus dat zie je allemaal meegaan. En als je daarover hebt, ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ja, ja. Zo ligt het gewoon. Er zijn mooie in. Ja, en dan ga je dus naar zo'n bos bijvoorbeeld op de Veluwe. Ja, dat is natuurlijk een hele andere omgeving, ja. Ik ben er ook veel naar buitenland geweest. Maar ja, vroeger was dat een beleving. Dat was het op die 4-5 dagen dat je daar was. Ja, dat teerde je een heel jaar op. Ja. Dat waren gewoon hele mooie dingen. Ja, op die natuur dus ook eigenlijk. Op die prachtige landschappen die je overal nergens zag. Ja, natuurlijk. Ik heb... ik weet niet hoe die fotograaf heette. Hij fotografeerde ook de koninklijke familie. Paul Huf. Daar heb ik een sessie mee gemaakt over gras. Oh? Nou, als je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, als je het lichtval over het gras ziet, dat is zo wonderschoon, dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. Dat zijn dingen, die zien mensen tegenwoordig niet meer. De mensen worden, ze willen maar hebben, kapitalistisch. Maar ja, ik zeg dan op mijn beurt, daar ben ik misschien een hele oude man over. Zeg, de mensen leven wel, maar ze beleven het leven niet meer. Dat vind ik jammer. Ik vind dat een hele mooie zin. Kun je die nog één keer herhalen? De mensen leven wel, maar ze beleven het leven niet. Kijk, en dat vind ik zo jammer. Dat zet nou eens even aan het denken. Ja, hè? Ja. Ja, en weet je wat het is? Ja, natuurlijk, alles in dit leven, hoor, dit is vergankelijk, ook deze aarde. Maar ik zie geen goede toekomst meer in deze aarde. Hoor. We kunnen doen wat we willen. De mensen worden materieel. Ze genieten niet meer van lekker op een bank zitten met een fles melk zoals vroeger. Lekker naar Zandvoort of zo, dat is gewoon hartstikke lekker, man. Ach. Ja. Nee, ja. Dat moeten we eigenlijk gewoon blijven doen. Of in ieder geval weer gaan doen, als het aan jou ligt. Ja, dat moet je gaan. En je moet gewoon die telefoon opzij gooien, jongen. Je moet lekker snuiven. Heerlijk. Ik hoop dan wel de lucht snuiven, Bert. Ja, natuurlijk. Ja, okay. De lucht en alles, jongen. Maar het vrouwtje doet het. Ik vind het een goede initiatief, hoor. Ja. Ik heb veel van de wereld gezien. Een hoop aarde moet ook... Maar ik heb soms... Ik ben nog zelfs vroeger in Drenthe geweest... dat de mensen nog gewoon in die oude plaggehutten leefden. Zo. Dat was toch zo. En in Frankrijk. Nou, dan ging je bijvoorbeeld het Loiredal in. Daar zaten de mensen gewoon nog in postzakken voor de deur. Dat zijn hele andere tijden. Verlang je er eigenlijk ooit naar terug, Bert? Naar die oude landschappen en die oude manier van leven? Ja, kijk, natuurlijk, de mensen hadden meer voor elkaar over. We werden niet zo overdonderd met al die moderne dingen. Kijk, bijvoorbeeld, je hebt een tuintje en een mooie granium, weet je wel. Je zag dat allemaal veel mooier. Daar had je meer aandacht voor. Ze hebben geen aandacht daar meer voor, hoor je dit voor die dingen. Ja. En dat is gewoon jammer. Dus eigenlijk hebben we, want jij had die blik op dat gras gericht met die camera van je. Die blik hebben we eigenlijk wat meer nodig, vind jij? Ja, natuurlijk. Je moet, als je in de rijptijd, de bossen in gaat. En je ziet mooi dat die takken, dat het een beetje bevroren is en dat glimt. Dat is toch net een mooie kerstboom, man. Ja. Dat is toch prachtig. Nee, weet je, Bert, als wij het nog een keer gaan hebben over de natuur of over de liefde voor natuur, dan weet ik wie ik moet bellen. Nou, je hebt mijn nummer niet, want ik neem dienst over. Ik ben zelf apotheker. Oh, oké. Okay, nou, ja. Ja, ja. Maar ga je ergens in de nabije toekomst nog even een keer lekker de natuur in? Waar ga je heen? Ja, natuurlijk. Dat houden we bij. We blijven van klank en geluid. Daar moet je altijd blijven van genieten. Ja, blijven genieten van die natuur. Jongen, ruiken en snuiven, horen en genieten. Hey, gaan we doen, Bert. Bedankt voor je belletje en voor die mooie herinneringen aan die natuur. Zeker in Amsterdam. Ik wist niet eens dat er boerderijen stonden in Amsterdam, maar dat weet ik dan niet. Ja, dat was natuurlijk aan de rand. Ja, fantastisch. Prachtig, mooi, jongen. Nee, heerlijk. Oh, wat een enthousiasme, Bert. Hey, dankjewel voor je belletje. Oké, fijn. Succes met je programma, jongen. Ja, komt goed. Fijne nacht, hè. Hoi. Nou, wat leuk, ja. Ik wist helemaal niet dat er allemaal zoveel natuur, zeker in Amsterdam, te vinden was. Nu kom ik niet uit Amsterdam, maar ja, ik ken Amsterdam toch vooral als onze grote hoofdstad. En we hebben nog iemand aan de lijn. Hele goede nacht. Hallo. Ja. Hey, hallo. Met wie spreek ik? Met Frank. Hey, Frank. Koester jij ook warme herinneringen aan de natuur? Ik ben het zo eens met de voorganger. Ja, ik kom Bert. Ook uit Amsterdam. Kijk! Geweldig wat die man zei. Ja. Nou, wat ik wil vertellen is... Ik heb altijd honden gehad. En daardoor ben ik altijd de natuur in gegaan. En de Brabantse vennen. De Hollandse duinen. Maar voornamelijk met mijn laatste hond... De bergen in Zuid-Duitsland, München. Oh, prachtig. Ja, absoluut. En daar heb ik echt dagenlang, urenlang... met mijn lieve hond Boekie door de bergen gelopen. Ja, wat bracht me... En waarom dan Zuid-Duitsland? Wat trok je daar zo aan? München? Ja. Ja, wat vond je zo mooi in dat gebied? Dat je daarheen ging met je honden? Met één hond. Sorry. Dat was de derde hond, hè? Ja, ja. Ja, dat is de derde hond. Dus ja. Dan heb je het over 40 jaar honden. dat is wel even een flinke tijd, ja. Ja, inderdaad. En ja, München, daar trof ik mijn geliefde. Mm-hmm. Maar ook het geliefde Zuid-Duitsland. Ja. En de bergen daar. Mm. En de sneeuw en de wouden. Het is ook heerlijk om doorheen te wandelen. Ik hou zelf ook heel erg van de bergen. Maar wandelde je dan alleen? Of hoe werkte dat? Ik ging er voornamelijk in mijn eentje op pad. Ja. Soms natuurlijk ook met mijn vriendin. Maar voornamelijk natuurlijk met de hond. Ja. En dan het eerste wat ik deed, als ik een bos inging... dan pakte ik mijn zakmes en dan... maakte ik een wandelstok. Mm-hmm. En dan gingen we gewoon een dag wandelen. Met een tasje. En dan ging je walnoten rapen. En bessen. En met de vogels praten. Lijkt me ook zo rustgevend om dat zelf te doen op een bepaalde manier. Heb ik jaren gedaan. Ja. Dat is echt een schitterende tijd van mijn leven, moet ik zeggen. Ja, en doe je dat nu nog wel eens? Doe je dat nu nog steeds? Nou, helaas zijn mijn honden overleden. Mm-hmm. Maar ik wandel elke dag.

NPO Luister. BNN. BNN Vara, dat is de omroep. Weten we ook weer hoe we een bosbrand moeten blussen. De podcast Alledaagse Vragen. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, dan even iets heel anders. Aan de lijn heb ik luisteraar Ab Vriethof. Een hele goede nacht, Ab. Goeienacht, Jan. Goeienacht. Wij spraken elkaar 3 weken geleden hier tijdens de nacht van BNN Vara. Laten we gewoon even luisteren hoe we dat gesprek in ieder geval afsloten. Ab, zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Oké. Maar ja, het is natuurlijk onbeschrijfelijk eigenlijk. Ja. Zo loop je nog te winkelen en een week later ben je er niet meer. Ja. Op 29 juli was die nacht, de nacht van 28 op 29 juli. Ja. En toen luisterden jullie naar dat nummer Les Bons Moments van Charles Aznavour op die iPad. Mag ik hem voor je draaien hier op Radio 1? Ja, ik vind het geweldig. Het geeft aan hoe mooi het leven kan zijn. Ja, en zoals je net zei, hoe mooi de dood dus ook is eigenlijk. Kan zijn. Dat moet ik zeggen. Ja, sorry. Ja. En denk er eens over na. Ja. Hey, dank voor je belletje, Ab, en voor je prachtige verhaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel, Jan. Dankjewel, Ab. Dank je voor je mooie uitzending. Dankjewel. Nous avons eu le bon moment. Ja, dat was het einde van ons gesprek, Ab. Ja. Misschien een korte samenvatting voor mensen die nu zitten te luisteren en toen niet luisterden of denken van waar gaat dit in godsnaam over? Ja. We spraken over de laatste nacht die jij samen beleefde met jouw vrouw. En, Anita. Ja, precies. En we hadden die nacht sowieso over het levenseinde en hoe een goed levenseinde te hebben. En toen belde jij. Ik heb dat toen niet tegen je gezegd, maar ik stond echt met mijn mond vol tanden. Ik kwam totaal niet meer uit mijn woorden. Ik heb het inmiddels begrepen, ja. Ja, want het is nogal, nogal een heftig verhaal, hè? Zeker. En dat was ook de reden. Je hebt misschien wel begrepen toen dat je moet eigenlijk in het tweede uur reageren. Ja. En ik reageerde pas in het derde uur. Want voor mij was het ook een hele moeilijke afweging. Ik dacht, moet ik inspreken? Moet ik reageren? Maar ja, wij hadden zo'n mooie laatste nacht meegemaakt. En dat programma ging over als het je laatste nacht zou zijn. Ja. Dat ik dacht, ik moet het toch doen. Maar zo zie je dat ik ook ermee geworsteld heb. Want het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. En dat wist ik. En dat jij wat moeilijk uit je woorden kwam, heb ik trouwens helemaal niet gemerkt. Want ik vond dat het gesprek gewoon toch heel erg fijn liep. Dat vind ik trouwens toch het hele mooie van het inspreken bij zo'n programma zoals jullie programma. Ja. Dat je de ruimte krijgt om te kunnen vertellen wat je wilt. Om te kunnen delen met de luisteraars hetgeen wat je wil vertellen. En ook al was dit dan een heel zwaar onderwerp, dat ik dat dan toch heel mooi heb kunnen doen. Ja. En daar ben ik jou dan ook weer erkentelijk voor. Je vertelde natuurlijk over die laatste nacht met je vrouw Anita. Ja. En zij zou die dag erna euthanasie plegen. Ja. Ik weet niet. We hadden het er gewoon een uur lang over. En toen, of eigenlijk waren we al 2,5 uur onderweg. En toen belde jij inderdaad naar de studio. En toen hadden we elkaar aan de lijn. We spraken elkaar. Misschien hoorde je het net ook al wel in mijn stem in dat fragment. Van ik kwam gewoon niet meer uit mijn woorden. Maar tegelijkertijd besefte ik wel, en dat meen ik ook echt, Ab, van door jouw belletje, wat ik hier 's nachts zit te doen, 3 uur lang, je vraagt je wel eens af als je dan 's ochtends om 6 uur in bed ligt van, ach, ik moet volgende week weer. Maar dat je hebt me wel in laten zien dat dit is waar radio om draait. Dat we de verbinding zoeken en dat mensen hun verhaal kunnen doen en dat we ook weer, zoals van jouw verhaal, met z'n allen kunnen leren. Ja, nee, maar zeker. Maar radio, ja. Anita en ik, wij hebben ons hele leven lang, hè, je hebt het zo mooi verteld, het is een programma ook naar voren gekomen toen we waren 54 jaar getrouwd. En we hebben ons in al die 54 jaar hebben we, elke dag als we thuis waren, stond de radio aan. De radio is zo'n prachtig medium. En zo'n indringend medium. En zeker ook als je dan zo kan inspreken dat je... Je wordt niet afgeleid. Hè? Er zijn geen andere beelden. Het komt zo binnen. Mm-hmm. Ik heb net naar Jessica geluisterd. Nou, hoe prachtig was ook weer niet dat uur. Dat was zo mooi over die natuur. Ja. Ik heb er echt van genoten. Het komt, dat was ook weer zo mooi. Ja. En dan besef je zelf ook, ja, het verbinden. En waarom heb ik nou gereageerd toen, terwijl het programma over de dood ging? Omdat Anita, mijn vrouw, juist wilde het, die laatste dagen van haar leven aan mij gevraagd heeft. Hè? Want ze ging dus voor de euthanasie. Dus we hebben die 5 dagen lang afscheid kunnen nemen in dat ziekenhuis. En toen heeft ze ook aan mij gevraagd: Ab, wil je vooral delen wat ik heb meegemaakt deze 5 dagen? Om aan mensen te vertellen dat als je eens nadenkt over de dood, en je kunt het een en ander regelen en je regelt het goed, en je kunt mooi afscheid nemen, dat de dood dan ook mooi kan zijn. Ja, ja. En dat ja. wilden zij delen. Nou, en dat programma op 9 januari, ja, ik moest toen uiteindelijk in de derde uur toch inspreken. Ja. ja. Nee, maar daar ben ik heel erg dankbaar voor. Omdat je me ook hebt doen laten inzien dat dit toch een ontzettend mooi vak is, wat we hier met z'n allen doen. En ja, toen kwam natuurlijk ook het nog vreemdere moment eigenlijk. 2 weken later, toen was er hier een uitreiking van de Nationale Radioprijzen, zoals die dan zo mooi heette. Je hebt de Radioring voor het beste programma. Ja. En al dat soort dingen. En daar zit een piepklein prijsje ergens onder in die lijst. En dat die is voor het aanstormende talent, zoals dat dan zo vreselijk heet. En ineens zag ik mijn naam staan bij de genomineerden. En ik zal je heel eerlijk zeggen, Ab, dat ik daarvoor nog nooit gedacht had dat ik het überhaupt zou kunnen winnen, of dat ik überhaupt, weet ik veel, ooit iets groot of belangrijk zou gaan doen op de radio. Ik weet nog steeds niet of dat zo gaat zijn, maar toen besefte ik ineens van ons gesprek, dat heeft me doen laten inzien dat het zo belangrijk is en zo mooi is wat we hier maken. Maar ook dat ik toch dacht van, als ik dan win, dan moet ik hem ook opdragen aan Ab. Omdat jij toch een beetje de druppel was voor mij die me deed beseffen van wat we hier doen en wat we hier 's nachts doen. En ondanks dat er misschien niet zoveel mensen luisteren, en ondanks dat al die omroepbazen en die directeuren van deze zenders ook niet 1, 2, 3 luisteren naar dit programma, dat ik toch heb ingezien van ik doe het ergens voor. En dan ook maar voor jou. Ja, ik kom nu alweer slecht uit mijn woorden eigenlijk, maar ja. Dus nee, ik heb daar met mijn domme hoofd gezegd op een podium van deze prijs is voor Ab. Ik heb mezelf nog die woorden laten ontfutselen door een journalist van het AD. Dus ik dacht, ik moet je toch maar gewoon even terugbellen. Want dan moet ik het ook maar gewoon op zender durven toe te geven dat deze prijs toch ook een beetje voor jou is, Ab. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geluisterd, gekeken naar de prijsuitreiking. En ik heb ook vooral gekeken natuurlijk naar jouw reactie. Dat heeft mij natuurlijk meer aangegrepen. Je mag rustig weten dat toen ik Femke van de regisseur had gesproken van dit programma, en zij mij dat vertelde, dat jij de prijs aan mij wilde opdragen. En dan ook natuurlijk ook aan Anita, aan mijn vrouw, uiteindelijk. Zeker. Ja. Dat, dan heb ik daarna toen heb ik mijn kleinzoon gebeld, Tjalle, van 15. Maar nou mag jij rustig weten, Ik kon het hem niet vertellen. Ik was te emotioneel. Ik was te emotioneel dat jij die prijs aan mij had opgedragen bij dit onderwerp over het afscheid van het leven van mijn vrouw. En jouw reactie heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Hè? Dat je ook nog even noemde het programma van Ron Brandstede. Dat vond ik ook zo mooi dat je dat nog even deed. Maar ik vind het zo bijzonder dat een jonge presentator, zoals jij toch bent, ze noemen die prijs dan aanstormend talent. dat jij dan die prijs gaat opdragen. Ja, ik ben toch alweer 74. En dan ook nog eens een keer vanuit een item wat toch een buitengewoon moeilijk onderwerp was. Ja, hè? Zeker. En, ja, mijn eindredacteur zei ook van, dan wint hij iets en dan begint hij over de dood. Ja. Dat vind ik het ook nog van mooi. Dat je dan ook nog zo eerlijk in de interviews ervoor uitkomt dat je moeilijk uit je woorden kon komen. En dat je dan desalniettemin toch dat item kiest. Ja, en, nou daar ja. dan ook nu, en daar dan ook nu, hè, in dit programma, daar de luisteraars, hè, dat je dat ook deelt weer met de luisteraars. Ja, ik wilde daar ook gewoon ook eerlijk in zijn. Van, als ik dat al zeg, dan moet ik het ook waarmaken. Dus bij deze app, die prijs is echt ook voor jou. En voor je vrouw. En heel erg bedankt voor dat moment. Dat zal ik ook niet snel vergeten, denk ik. Nee, Jan, nou, graag gedaan. En ik kan ook alleen maar tegen jou zeggen, ga vooral door. Ik geniet van je programma's. En het medium radio, nou ja, ik luisterde 54 jaar lang samen met mevrouw naar de radio. Ja. En ik blijf nu ook, net zolang totdat ik nog leef, ook naar de radio luisteren. Kijk. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Ja, en het vorige gesprek sloten we af met Le Bon Moment van Charles Aznavour. Zullen we dat maar gewoon weer doen dan? Het was natuurlijk een prachtig moment toen. Hè. Dat wil ik nog even zeggen tegen je. Het was zo'n mooi moment. Je hebt dat zelf ook aangegeven, hoe het jou heeft aangegeven. En ik denk dat het heel mooi is om dat nu dan toch ook maar weer te doen. Ja, laten we dat doen, Ab. En dan laten we ook gewoon dit gesprek gaande houden. En als je ooit iets hoort waarvan je denkt van dat moet je absoluut niet meer doen, Jan, laat het ook gewoon weten. Zeker. Ja, zeker, Jan. Ik weet je te vinden. Dankjewel, Al. Fijne nacht, hè. Dag, Jan. Hoi, hoi. Nous avons eu de bon moment. Nous avons eu de grands moments. De folle joie, d'étrange peine à vivre ensemble. Nous étions gorgés de printemps et fiers d'étaler nos 20 ans. Que les feux de l'amour et le désir rassemblent. Un jour riche, un jour sans un sou, nous étions heureux. Nous avons eu de grands moments, des crépuscules clairs, des aubes grises ensemble. Nous étions jeunes et insouciants et vivions comme des enfants. Que les jours de la vie et les rêves rassemblent. Mais aujourd'hui, mon triste cœur. Car il me semble qu'il vaut mieux dire en se quittant, nous avons eu pour quelque temps de Le Bon Moment van Charles Aznavour. Nogmaals dus speciaal voor Ab en zijn vrouw Anita. Nou ja, je hebt het net gehoord. Ik kwam wederom niet uit mijn woorden. Maar goed, dat is wel waar radio om draait. De verbinding. En ik wilde die prijs, die Marconi Award voor aanstormend talent. Ik vind het nog steeds een vreselijke term. Maar wilde ik toch opdragen aan die lieve Ab. Dan moeten we. Het is toch ook raar? Dan moeten we gewoon weer door. Met een uitzending, nou ja. Laten we het maar doen. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel, de Nachtkraker. Je kunt ook deze nacht weer gewoon een chocoladereep winnen. Althans gewoon, dan moet je wel even de quizvraag goed beantwoorden. En voor deze Nachtkraker van de week gaan we maar liefst ruim 80 jaar terug in de tijd. We hadden het eerder in deze uitzending al over de rechten voor de natuur. En daarom ben ik weer op zoek gegaan naar een toepasselijk stukje audio uit de geschiedenis. En zo kwam ik terecht bij de oprichting van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds. Dat was in 1962. Je gaat zo meteen een stukje horen uit de officiële oprichtingsvergadering. Die vond plaats in januari 1963. Ja, het is een heel tijdspad. En het Wereld Natuurfonds zet zich, zoals je vast wel weet, in voor de bescherming van de natuur. Misschien niet helemaal voor de rechten waar we het eerder over hadden, maar toch. Je hoort zo meteen een stukje uit een toespraak die werd gehouden bij die deftige oprichtingsceremonie. De vraag is eigenlijk heel simpel en ik denk ook niet heel moeilijk. Maar wie is hier aan het woord? Ja, of de spreker helemaal heeft begrepen waarover het gaat bij de rechten van de natuur of de natuurbescherming, dat laat ik in het midden. Maar de vraag is, wie hoor je hier? En dan hebben wij allemaal volledig begrip voor het feit dat er dus mensen zijn die principieel tegen jacht zijn. Welke? Dat er dus anderen zijn die er, zoals ik, jagen. En daar moet je begrip voor hebben, voor wederzijds. En dan vind ik het dat het niets helpt om elkaar aan te vallen of te bevechten op onjuiste en onvolledige gronden. Ik heb nog niet gezegd dat wanneer er, dus hebben we precies opgeschreven, wanneer er door te hoge sneeuwval of ten gevolge van een verslechtering van lichamelijke conditie de snelheid van het wild zou worden vertraagd en daardoor bijvoorbeeld zijn ontsnappingskansen zouden worden verminderd, zal dezezijds nooit worden geschroomd iedere vorm van jacht of afschot van wild te doen staken. Dan menselijk gesproken een hartekreet voorkomen begrijpen, evenzeer als die die uit de vele brieven die ik hierover krijg spreekt, dat is volkomen begrijpelijk, maar dat is allemaal gebaseerd op volledige ondeskundigheid. En als men dan ondeskundig iemand veroordeelt, dan haal ik alleen maar, vind ik het niet fair. En ik geloof dat ik dus hiermede ook zowel aan de dierenbescherming via op deze manier als aan de vele brieven het antwoord heb gegeven. En dan wil ik alleen maar nog zeggen dat de reacties van de dierenvrienden in Nederland in de laatste tijd op de oproep door radio om wat voor de dieren te doen en de reacties op de verhalen in de pers over de jacht, die geven mij nog goede hoop dat al deze mensen zo'n warm hart hebben voor de dieren dat ze iets voor ons fonds zullen gaan doen. En daarmee geloof ik dat we dit onderwerp wel kunnen sluiten. Hoop ik tenminste. Ja, ik denk wel de meest bekende Nederlander met een Duits accent. Dat is dan misschien nog wel de tip die je laat weten wat ik hier zoek. Wie hoorde je hier? Dat is het antwoord op de vraag. Of in ieder geval, dat is de vraag. Ik kom ook helemaal niet meer uit mijn woorden. Het is ook laat, jongens. Wie hoorde je hier in dit fragment van de Nachtkraker? Dus als je trek hebt in een reep chocola, laat dan een appje achter in de gratis NPO Radio 1-app. Of nog veel leuker, bel even naar 0800-1121. Wie weet komt die prijs dan jouw kant uit. Geef je nog wat bedenktijd met deze van de Black Pumas. The number one biggest game is when they gain the most fame. It's like a race to the top because they want to be boss. They don't care who they step on as long as they get along. Politicians and my eyes. Politicians in my eyes, child. They could care less about you, they could care less about me. As long as they are the end, the place that they want to be. They always win for a smile, it goes with the style. I got to play it by politicians. I'm gone. month is when they had the most fun. That's the thing about it. Politicians in my eyes. Oh. In my eyes, child. They always trying to convince, just like we don't have the sense. They look just like a quiz. Stupid things. Tell you to trust in them because your biggest friend. Politicians in my eyes. Zo, scheurende gitaren tijdens de nacht van BNN VARA. Politicians in My Eyes van de Black Pumas, hoorde je. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel, de Nachtkraker. En als je een chocoladereep wilt winnen, wat ik me heel goed voor kan stellen, dan moet je die Nachtkraker wel even goed beantwoorden. De vraag was, wie hoorde je net in dat fragment van die openingsceremonie van het Wereld Natuurfonds in januari 1963? En 60. Die vraag die was denk ik niet heel moeilijk. Maar we gaan eens even kijken of de mensen het goed hebben. De allereerste die belde was Jan. Hele goede nacht. Goedenavond, Jan. Ja. Het is Jan. Ja, wat een fantastisch mooie naam heb jij. Ja, precies. Ja. Nee, wie dacht je dat het was? Ik dacht dat het Prins Bernhard was. Ja, ik kijk even met een schuin oog naar Femke van de redactie. Ja, dat was natuurlijk gewoon goed, Jan. Ja, precies. Dat was een inkoppertje, hè? Ja, dat wel, ja. Hey, we hebben het deze nacht, nu we elkaar toch aan de lijn hebben, we hebben het deze nacht over de natuur. Heb jij iets met de natuur? Ja, ik hou wel van lekker van wandelen en zo. Ja. Een jaar lang gewandeld met het Nivon en zo. Dus, Leuk. Maar en wandel je nog steeds wel eens? Ja, zo af en toe, ja. Ja, waar wandel je dan? Wel benieuwd. Een beetje in het Vondelpark en in Frankrijk. Van het Vondelpark tot Frankrijk? In het Vondelpark in de Frankrijk. Ja, niet de hele afstand afgelegd, Jan. Nee. Nou, in ieder geval komt die chocoladereep jouw kant op. Ik wil je heel erg bedanken voor het bellen naar Radio 1. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, ik heb trouwens nog een reep te goed ook nog. Oké, nou dan komen de twee jouw kant op. Gaan we even checken. Yes? Oké, fijne nacht, Jan. Dank je. Hoi. Ja, soms vergeten we die chocoladerepen wel eens op te sturen. Althans, dat vergeten we dan niet, maar uiteindelijk vergeten we dat dan toch. Dit is Up & Up van Coldplay. Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, open for the rain. Up & Up. Up & Up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up & Up. Up & Up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying. Sitting with the boys, it takes away the pain. Up & Up. Up & Up. Get it together right now. Gonna get it together. moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. Up and Up, Coldplay hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, god, ik merk dat ik een beetje flabbergasted ben... weer door dat gesprek met App, Femke. Ik kom allemaal niet meer zo goed uit mijn woorden. Ja, dat snap ik. Het was wel een heel mooi gesprek, vond ik. Ja, ja. Ja. Maar en nu moeten we het wel weer oppakken, hè, want we hebben nog een uur te gaan. Ja, we hebben nog een heel uur te gaan. Dit is toch een moment dat het wat zwaar wordt. Ja, dat is ook wel leuk om te vertellen. Er is altijd een soort, er is toch altijd een soort inkakmoment. Ja. En dat is meestal rond 4 uur. Dat is dit moment. Ja, dat is dit moment. En wat gaan we daartegen doen? We gaan nog een heel mooi lang fragment horen van Vroege Vogels. Kijk. Dus daar heb ik zin in. Nou, precies. Nou, om wakker van te worden. Vroege Vogels, je hoort zo meteen een deel van hun podcast Zo Klonk Nederland. En verder ga ik in gesprek met boswachter Patricia van Lieshout over de pracht en praal van de Schoolse duinen. En we gaan praten over de prachtige dieren en planten die daar leven en hoe we mensen wat meer kunnen betrekken bij de natuur om die natuur in de toekomst wellicht ook beter te beschermen. Nou, dat is toch een mooi doel, lijkt me. Dat allemaal zometeen hier na het nieuws van 4 uur in de nacht van PNN VARA. Ik ga even thee halen, denk ik, of zo. Ja, ik koffie, ook. Espresso, ja. Nou ja, dubbele espresso. Dubbele. We zitten. Oké, tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen hebben boeren gisteravond actie gevoerd op snelwegen. Daarbij zijn onder meer hooibalen en hout in brand gestoken. Ook werd er vuurwerk afgestoken en reden trekkers op de snelweg. Op de A50 ter hoogte van Beekbergen werd asbest in brand gestoken. Volgens de politie ontstonden er op verschillende plekken gevaarlijke situaties. Het aantal passagiers van en naar de 5 grote luchthavens in Nederland is afgelopen jaar gestegen naar 71,3 miljoen. Dat meldt het CBS. Het gaat om een toename van ruim 16% ten opzichte van 2022. Wel zijn er nog altijd minder reizigers dan voor de coronapandemie. De meeste reizigers gingen van en naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De verbinding tussen Nederland en luchthaven Barcelona El Prat was het populairst. Het vrachtvervoer is het afgelopen jaar wel afgenomen. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden. Vandaag begint in de Tweede Kamer het debat over de defensiebegroting. De meeste partijen vinden dat er na jaren van bezuinigingen weer geïnvesteerd moet worden. vooral door de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Voor dit jaar is het budget al behoorlijk verhoogd naar ruim 21 miljard euro. Daarmee zit Nederland voor het eerst in de buurt van de NAVO-norm. Er zijn bij Kamerleden nog wel zorgen over het vinden van genoeg personeel. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk gisteravond bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Vorige week kwamen 3 mensen om het leven bij de explosie. Zeker 10 woningen zijn onbewoonbaar. Het weer, het is bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Het is 1 graad of 9. Ook overdag is het bewolkt en waait opnieuw stevig bij maximaal 12 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het noorden regenen. Dit was het NOS Journaal. Nou, het knopje doet het niet van mijn paneel. Ik ga eens even kijken hoe dat werkt. We hebben toch de tijd. Kijken of hij het nu wel doet. Hoppakee. Kijk, nu wel. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, nou ja, typisch nachtradio hier op NPO Radio 1. Goedenacht, je luistert naar de nacht van BNN VARA... die helemaal in het teken staat van de rechten van en voor de natuur. BNN-VARA. Ja, welkom terug bij de nacht van BNN-VARA. Deze nacht hebben we het over de rechten van de natuur. Ik zei het net al. En later dit uur ga ik in gesprek met Patricia van Lieshout. Zij is boswachter in de Schoolse Duinen. We hebben het dan over het belang van natuureducatie en over alle pracht en praal die daar leeft. Dus blijf zeker nog even hangen voor dat gesprek. Maar nu eerst gaan we luisteren naar een van mijn favoriete podcasts. Namelijk Zo Klonk Nederland. En in de laatste aflevering van Zo Klonk Nederland neemt presentator Menno Bentveld ons met verschillende specialisten mee in de geluiden van de natuur. Geluiden die eigenlijk constant veranderen door de eeuwen heen. Door die eeuwen heen trouwens komen er ook nieuwe natuurgeluiden ons land binnenwandelen. Vliegen, kruipen. Maar soms worden ze ook, soms misschien wel wat vaker geholpen door de mens. Het is 2023. Op het platteland is het nog steeds stil. Maar zoals de afgelopen 100.000 jaar ons hebben laten zien, er komen altijd weer nieuwe natuurgeluiden bij. Afkomstig van dieren die ons land binnenwandelen, vliegen of kruipen, of die een handje worden geholpen door de mens. Verslaggever Pleun Aarts is met zooloog Atze van der Groot in de hoofdstad. We kijken nu naar een boom in het Oosterpark in Amsterdam en het zit stikvol met halsbandparkieten. Ik zie ook een alexanderparkiet ertussen. Dat is eentje die er heel erg op lijkt, toch? Ja, die lijkt er dus ook groen. Is wat groter, een stuk groter. Maar die zit ook hier in die boom. En die kennelijk gaan die goed samen. Dat ze hier samen in deze boom. Het is een beetje aan het eind van de dag. Het wordt straks donker. Dan verzamelen ze zich hier in deze boom. Dan vinden ze een lekkere boom in te zitten. Even wat holtes. En dan verzamelen ze zich voor de nacht. Ik kan ze echt heel goed zien. Het is een bijna dode boom. Dus je ziet ze echt zo. Ja, hoeveel zijn het er? Wel 50. Wat zou jij zeggen? Ik denk dat hier een stuk of 40 in zitten. Maar we liepen net al een stukje. En het is hier het hele park zijn ze overal aan het rondvliegen. Het is echt heel druk. Het is natuurlijk een hele luidruchtige vogel. Kabaal maakt die. De een vindt het mooi, de ander niet. Ik weet niet of het per se mooi of lelijk is. Maar ze zijn er in ieder geval in een grote getale hier in het Oosterpark. Ze gaan niet meer weg ook, denk ik. Ik gok van niet, nee. Zolang die winters niet al te streng worden, dan blijven ze hier hangen. Die halsbandparkiet die komt hier eigenlijk van oorsprong helemaal niet voor. Want die halsbandparkiet die is ooit vrijgelaten of ontsnapt. Dat is nog steeds een beetje de vraag. Daar gaan we een aantal theorieën naar rond. Wat nou de reden is dat ze hier... Maar die komen dus van oorsprong uit Azië. En in Afrika zitten ze ook. En ik heb ze dus ooit een keer in een reis in India heb ik ze wel eens gezien. En toen dacht ik, wat gek dat wij die eigenlijk in Nederland hebben. Want toen zag ik ze een beetje in de jungle. Toen zat ik dat later eens op te zoeken van hoe kan dat nou? Maar dat klopt inderdaad. Toen was ik in India, zat ik tegen de Himalaya aan. En daar is het wat hoger, dus daar heb je hele koude winters. Dus deze beesten kunnen eigenlijk voor zo'n exotisch ogende vogel best wel goed tegen kou. Ja, ze vliegen echt af en aan, hè? Ja, het is gewoon een hele drukke sociale vogel. Ze leven natuurlijk ook wel in groepen, zoals je ziet. Echt van die gangs bijna, hè? Ze over je heen vliegen. Het lijkt wel alsof ze ook inderdaad helemaal maling hebben aan mensen met een kabaal. Andere vogels of zo, die schrikken er wel eens op. Of die maken zo'n merel, die kan dan zo een beetje in schrikken van als mensen. Die halsenpakieten, joh, die zijn zo luidruchtig, joh. Kijk ze nou met z'n allen gaan. Hier gaan er een stuk of 20. Vliegen ze met z'n... Ik zag net ook, trouwens ook leuk om te zien. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik zag een kou achter zo'n halsbandpakiet aanvliegen. Een meter of 10 lang. Totdat die halsbandpakiet hem te snel af was. Dat had ik ook nog niet eerder gezien. Dus ook de dieren die hier oorspronkelijk voorkomen, die zijn ook gewend geraakt aan die parkiet. Ja, die kunnen er zo langzamerhand niet meer omheen. Hè. Kijk, die halsbandpakiet zit nog vooral in de Randstad. In de wat grotere steden, maar hij breidt zich langzaam uit. Dus het wordt echt een vogel die bij Nederland gaat horen. Of we het nou willen of niet, die hoort er zeker bij. Komen er weer een aantal aanvliegen. Die staart is wat geler, hè, dan het lijf. Dat is echt groen. Ja, het is een beetje gifgroen. En dan hebben ze op hun vleugels wat donkerder groen. En ze heet er halsbandpakiet, want ze inderdaad zo een beetje zo om hun hals heen zie je zo'n streep zitten. En ja, ik vind het wel een prachtige vogels. Ze is zo kleurrijk. Het steekt wel lekker af tegen de bruine vogeltjes die we in Nederland hebben over het algemeen. Zo wat anders, hè, dan een grotte hyena van mammoet. Ja, dat is zeker wat anders, ja. Maar minstens zo leuk. Vogels zijn natuurlijk prachtige dieren. We zijn wel eens heel erg onder de indruk van grote zoogdieren. Maar om hier in het Oosterpark zo'n kolonie halsbandparkiet te bekijken is natuurlijk ook heel mooi. Zou de halsbandparkiet de meest succesvolle exotische vogel zijn in Nederland? Dat durf ik niet te zeggen wat de meest succesvolle is. Maar als we hier in het Oosterpark staan, dan lijkt het er wel op, ja. Uiteindelijk is bijvoorbeeld de stadsduif, die komt hier ook niet van origine vandaan. Die is ook, volgens mij is het een Aziatische soort, weet ik niet zeker. Maar die heeft zich hier ook in de loop der eeuwen ooit gevestigd. Dus ja, uiteindelijk zijn natuurlijk min of meer alle dieren uiteindelijk exoten, komen ze ergens anders vandaan. Maar die halsbandparkiet is nu in een hele korte tijd, is die in een aantal tientallen jaren, is die echt vermenigvuldigd tot 10.000 in Nederland. Maar er komen ook dieren op eigen kracht naar ons land. Verslaggever Merlijn Snijders zoekt met boswachter Meerte Kruid naar een dier dat na 150 jaar afwezigheid ons land weer heeft bereikt. Heb jij er wel eens een gezien? Ja, 6 jaar geleden heb ik een van de jongen van het oude paar van de Noordveluwe gezien. Ook rond deze tijd van het jaar. En 2 weken geleden heb ik hier in ons eigen gebied ook een wolf gezien. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Heel bijzonder. Had je dan verwacht dat hij naar, ik denk, iets meer dan 150 jaar terug is gekomen? Ja, dat is... Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Niemand eigenlijk in Nederland, volgens mij, hè? Nee, er is altijd wel gesproken over de mogelijkheid. Maar dan zeiden we altijd, nou, ooit. Ooit komt dat. En uiteindelijk, de verwachtingen die stegen natuurlijk wel met dat de populatie in Duitsland aan het groeien was. En dat gaat daar heel goed. Ze hebben al sinds 2000 eigenlijk echt een goede ontwikkeling in die wolfpopulatie. En in het begin van zo'n ontwikkeling dan stijgt een populatie met 30% per jaar. Dus dat gaat echt heel hard. En op een gegeven moment vlakt dat ook wel af. En dan zijn er ook allerlei factoren die invloed hebben op die ontwikkeling van zo'n populatie. En dat is bijvoorbeeld het verkeer. Veel wolven gaan dood in het verkeer doordat ze heel mobiel zijn. Dus ze komen vaak wegen tegen. Het is heel gevaarlijk natuurlijk voor hun om over te steken. Ja. Nou ja, de concurrentie tussen de soorten. Dus binnen de wolven beconcurreren ze elkaar ook. Dus wolven doden elkaar ook als ze in andermans territorium komen. Dat is ook een manier waarop zo'n populatie... Ja, niet maar door blijft groeien eindeloos. Ja, de stroperij. Het illegaal bejagen van deze soort. Er zijn gewoon behoorlijk wat factoren die die populatie beïnvloeden. Menselijke factoren, kan ik dan wel zeggen. Veel menselijke factoren, ja. Ja. Ja. Je zou kunnen bedenken dat het zo druk is in Nederland, hè, met zo kleine lapjes natuur, dat die wolf denkt, ik ga lekker... Weer terug richting Polen? Ja, de wolf is ook echt een cultuurlandschapvolger. Dus de wolf heeft zich eigenlijk altijd ontzettend thuis gevoeld in het landschap wat door mensen gemaakt is. He, dat beeld wat we hebben van die wolf in Yellowstone en het hoge noorden in Alaska, dat klopt ook. Maar daarnaast is een soort die zich heel goed kan aanpassen aan omstandigheden en dus ook in dat cultuurlandschap. Ja, want ooit leefden wij in Pais en Vree gezamenlijk naast elkaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook heel boeiend, hè, hoe zo'n relatie met zo'n dier door de eeuwen heen kan veranderen. En die wolf die heeft eigenlijk al 2 eeuwen heel erg slechte PR. En dat heeft te maken met hoe wij hem als mensen zien en ervaren. Hoe we erover vertellen. In de westerse wereld. De verhalen van het roodkapje verhaal. En ook wel in religie. Het is de vertegenwoordiging van het kwaad. Ja, dus dat zit heel diep geworteld. Maar de wolf is ook echt wel gewoon een samenwerkingspartner geweest van de mens. Ja, bij de jagers-verzamelaars. Ja, ja, wacht even, Marlijn. Wacht even stil. Hè? Je zou bijna denken dat het een sirene van een fabriek is of zo, hè? Oh, hoor je dat? Dit geluid. Ja. Echt zo'n... Het is bijna een beetje een mechanisch geluid. Maar dit zijn volgens mij gewoon wolven die aan het huilen zijn. En hoor je dat er ook meerdere stemmen zijn? Ja, dat hoor ik. Maar het gekke is dat ik veel meer had bedacht dat het op een hond zou lijken. Maar dat is eigenlijk niet zo. Nee, dat is ook wel... Ja, honden huilen gewoon niet of anders. En wolven, dat is gewoon echt hun communicatievorm. Om op afstand natuurlijk met elkaar in gesprek te gaan. Te laten weten dat de jacht geslaagd is of niet. Of dat ze, dat ze terugkomen naar de ontmoetingsplek. De rendezvousplek, zoals dat heet, waar de jongen zijn. Dus, dat is echt... En volgens mij zijn de jongen er ook bij. Want je hoort ook nog een beetje een gejoel en gekef. Dit is echt... Fantastisch dit. Wat heerlijk, hè? Wauw. Het is nog wel ver weg. Zullen we iets dichterbij proberen te komen? Ja. Kijken of ze dan nog een keer gaan huilen. Maar ik ben heel benieuwd. Laten we heel rustig zo over het pad zo wat verder lopen. Richting de plek waar we het horen. De wolf weet zich dus goed te handhaven in een door mensen gedomineerd Nederland. Ecoloog Patrick Jansen en verslaggever Henny Radstaak bespreken hoe de mens de dirigent van de natuur is geworden. Als je deze podcast zo beluistert, dan heb je toch het beeld, hè, dat door de toenemende rol van de mens in die natuur heel erg op de achtergrond is gedrongen. Ja, dat is ook zo. Dat staat wel tegenover dat de mens ook allerlei nieuwe soorten leefomgeving heeft geschapen. Hè. Dat noemen we dan anthromes. Dat zijn als het ware totaal nieuwe habitats, waar een compleet nieuwe groep soorten, nieuwe combinatie van soorten kan leven. Zoals bijvoorbeeld in de stad. Noemen ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld in de stad heb je een hele rare combinatie van allerlei habitats. Een soort rotsachtige dingen. Je hebt een soort grotachtige structuren. Je hebt allemaal verschillende soorten groen vlak naast elkaar. En er zijn allerlei beesten en planten die juist daar een goede plek kunnen vinden. Vooral warmteminnende soorten. Of soorten die dan gebonden zijn aan bijvoorbeeld gebouwen. In dit geval gierzwaluwen, huismussen, allemaal dat soort beesten. Die zijn echt aangepast aan de mens. Maar als je dat vergelijkt met wat er natuurlijk tot aan de middeleeuwen hier voor natuur is geweest, is dat dan niet een druppeltje op een gloeiende plaat wat we nog hebben? Ja, dat is zeker zo. Want voor veel planten en diersoorten zijn toch die oorspronkelijke natuurlijke habitats nodig. En daarvan zijn er soms maar snippers over of helemaal niets. Dieren die hun natuurlijke habitat verliezen, sterven uit. Of gaan op zoek naar nieuwe leefgebieden. Leefgebieden waar wel voedsel te vinden is. Eén van die plekken is de stad, waar een schuw roofdier zich heeft weten te vestigen. Ja, we lopen nu in het Flevopark. We lopen langs een soort van afgesloten stuk, waar dus geen mensen mogen komen. En daar is het dus heel stil. En dat is natuurlijk voor dieren een hele fijne plek om zich te verstoppen overdag, als er veel honden in het park zijn en veel mensen in het park zijn. Het is al donker. Dus dat is het moment, toch? Dan worden ze actief. Ja, in principe zijn vossen ook wel overdag actief. Maar zodra ze meer naar de stad komen en er heel veel verstoring is van mensen, zie je echt dat ze echt alleen in de nacht actief zijn. Ah, oké. Okay. Dus de stadsvossen, die worden 's nachts pas wakker. Ja, dus we hebben ook op de wildcamera's gezien dat als je de wildcamera's iets buiten de stad ophangt, dat ze dan ook zich overdag wel eens laten zien. Maar zeker hier in het Flevopark zien we altijd alleen 's nachts. Als de mensen verdwijnen uit het park rond 10:00, 11:00, dan pas komt die vos naar buiten. En is de vos van oudsher een stadsdier? Nee, nee, zeker niet. Nee, de vos is niet per se een stadsdier, maar het is echt een opportunist. Dus een vos, als die een kans ziet, dan pakt hij hem. Dat zie je ook terug in het dieet. Ze eten dus van alles. We zien dus ook vossen met brood rondlopen. En vossen die eten alle ratten hier in het park. Dus we zien allerlei vossen met hele dikke ratten langslopen. Of watervogels. Ze zijn echt opportunisten. Dat hebben ze dus ook bij de stad gedacht. Dus ze dachten op een gegeven moment van, nou, het is hier een beetje druk. Dat is misschien wel een beetje vervelend. Maar aan de andere kant, het stikte van de voedsel. Er was zelfs een vos gevonden met shawarma in zijn buik, toch? Ja, de shawarma-vos, ja. Volgens mij ligt die in het museum in Rotterdam, inderdaad. Die was dus zijn maag op en het stonk. En toen keken ze, dat was gewoon shawarma. En in het onderzoek in Londen blijkt ook dat die stadsvos voor meer dan 50% van het dieet uit menselijk afvalsresten bestaat. Wauw. Dus ja, sommige mensen vinden dat dan geen natuur, maar ik zie het ook gewoon als een soort van veerkracht van zo'n beest of een opportunisme, van dat hij zich aanpast aan de stad. We gaan even zoeken. Je hebt hier niet alleen de vos gezien, maar er is hier zelfs een otter, toch? Ja, niet hier ver vandaan inderdaad. Op een kwartiertje fietsen. In Diemenpark hebben we ook otters uitwerpselen gevonden. En op de camerabeelden nog weer iets verder. Dus die otter zit hier ook in de buurt. Dus zelfs aan die randen van de stad zie je dat er allerlei soorten. Ook de bever hebben we daar ook gezien. Een marter, toch? Ja, het is ook boommarters. En dan staat er allemaal in de literatuur van, die houden niet van verstoring. Maar die boommarter die liep hier ook een tijdje in het Flevopark rond. Hebben die ook meerdere maanden op de wildcamera hier in het Flevopark gezien. Dus heel veel mensen die weten natuurlijk niet, omdat die beesten 's nachts actief zijn, die vermijden ons, wat er hier allemaal 's nachts loopt. En dat zijn dus heel veel verschillende soorten waarvan we in eerste instantie dachten, ja, die komen helemaal niet de stad in. Maar ja, het is natuurlijk met dieren ook wel zo. Zij zien die grens tussen natuur en stad zoals wij die zien niet. Zij kijken gewoon eerst een voedselaanbod en kan ik me overdag ergens verstoppen? En als dat allebei ja is, dan komen die beesten komen gewoon naar de stad. Ja, als we hier het hoekje omlopen, komen we bij een van mijn favoriete plekjes. Dan is het een beetje verstopt in het Flevopark. Dan heb je een heel mooi uitzicht over een stukje waar ik vaker de vos heb zien lopen. Het is aan het eind van de zomer. Het is een beetje dicht gegroeid. Het is nog allemaal heel erg groen. Maar je hebt hier zo'n paadje lopen daar. En dat is echt een van de paadjes die vos elke avond wel gebruikt. Ja. Het wordt nu natuurlijk een beetje schemerig. Dus het kan wel zijn dat die vos al actief is. Maar ik hoor nog wel wat geluiden in het park. Hoor je dat ook? Er zijn nog wat mensen in het park. Dus het kan zijn dat die vos nog even denkt, ik wacht nog even. Maar als we geluk hebben, kunnen we hem zien. Is dat ook de reden dat jij nu zachtjes praat? Dat hij anders niet komt? Ja, want als hij ons hoort praten, hard hoort praten, dan wacht hij nog wat langer met de voorschijn komen. Oké. Het is jammer dat het helemaal dichtgegroeid is hier. Dit was, ja. Voorheen was dit meer open. Of volgens mij zie ik hem daar lopen. Zie je dat paardje daar? Ja. Daar schoot iets voorbij. Ik denk dat die vos was. Het is natuurlijk al schemer, kon niet goed zien. Het zou een kat kunnen zijn, maar ik denk dat die vos was. Ja, hij was wel heel snel, hè? Ja, hij komt heel snel van A naar B en heel geruisloos lopen ze. Dus je hebt eigenlijk bijna niet door dat er een vos soms langs je loopt in de stad. Maar daar liep hij. En hoe herken je hem nou, van zo'n afstand? Ja, die dikke staart. Vos hebben echt zo'n dikke staart. De zomervacht valt er nogal mee, maar vooral in die winter dan zie je dat. En toch dat manier is dat een drafje, echt zo'n hondendrafje. Zo'n hondachtige, de vos. Het loopt toch heel anders dan een kat. En is hij nou echt, oh, er vliegt iets voorbij. Vloog een reiger, ja. Is hij nou ook gevaarlijk? Moeten we een beetje uitkijken voor die vos in de stad? Nee, ik vind van niet. Er zijn mensen die soms heel erg bang voor ziektes die overgedragen kunnen worden. Volgens mij valt het helemaal heel erg mee. Dus volgens mij, als je een vos in de stad ziet, zal die altijd wegrennen. Of even het misschien nieuwsgierig bijkomen. Ik zou zeggen, geniet van het moment en wees vooral niet bang. Maar niet voeren, hè? Nee, dat is inderdaad niet echt wenselijk. Om die dieren heel van de worden is heel tam. Dat wil je uiteindelijk niet. En die beesten die weten zelf heel goed hoe ze hun voedsel moeten vinden. Nou, wat gaaf dat we mee voorbij zijn gelopen. Ja, dat is supercool. Terwijl de vleermuizen hier over ons heen vliegen. Het is best wel een wild plekje in de stad. Het is echt heel natuurlijk. Het is heel mooi om hier dat te kunnen zien. Als je weet wat je kan vinden in de stad, dan zit er een heleboel mooie natuur. Er zijn dus dieren die zich aanpassen. Maar soms komt aanpassing te laat. Eenmaal van de aardbol verdwenen lijkt terugkeer onmogelijk. Hoewel, door een speciaal fokprogramma loopt er nu een wild rund rond dat verdacht veel lijkt op de uitgestorven oeros, de tauros. Ecoloog Marit Hidding neemt verslaggever Gert Elbertsen mee naar een kudde. Er vliegen een hoop ganzen in de lucht. Omdat daar boven ons een zeearend vliegt. Ja. En er komt een enorme kudde met grote runderen op ons af. Ja, met een van onze stieren met de allergrootste horens. Niet normaal. Wat een bakbeest. Ja. Als komen heel... we mooi langs oprennen. We hoeven ons geen zorgen te maken, hè? Nee, nee, nee. Ik denk dat de onrust van de ganzen ze toch ook bij hun was aangeslagen. En ze zijn gewoon nou naar de rest van de kudde gerend. Waar ze gewoon lekker om hen heen kunnen kijken, de open velden. Ja, daar voelen ze zich het meeste thuis. Indrukwekkend, hè? Ja, vooral die stier ook. Ja. Enorm. Hoeveel weegt zo'n stier wel niet? Nou, de grootste die we hebben, die zit denk ik gewoon op zomer. Dus als het moment dat ze lekkere vetlaag hebben, echt wel tegen de 1200 kilo aan. Ja. In vergelijking, hoeveel weegt een normale koe die we kennen uit de stallen? Ja, je hebt heel veel verschillende rassen natuurlijk. Schotse hooglanden, daarvan weegt een stier ongeveer 600 kilo. En de koeien zijn 400 tot 500 kilo, zeg maar, van de Schotse hooglanders. Dus ja, dit zijn wel een paar kilo's meer. Ja, ze lopen nu van ons vandaan. Maar we kijken naar de levende reconstructie van de oeros. Hoe zit dat precies? Ja, nou eigenlijk wat het is, de voorouder van alle runderen was de oeros. De oeros is helaas in 1627 uitgestorven. Als je gaat kijken naar de natuur is het dus een hele belangrijke soort. Ze creëren echt het landschap. Het is, ze maken het open, ze migreren. En ze hebben eigenlijk heel veel kleine dingetjes die ze doen. Nou, ze mest op één plek. Op de ene plek eten ze veel, op de andere plek eten ze weinig. En ze maken als het ware echt een mozaïek. Een heel divers mozaïek. En nou, diversiteit is biodiversiteit, zeg ik altijd. De oeros was dus heel belangrijk, ja, maar hij is uitgestorven. Ja, maar hij was is er inderdaad niet meer. Maar het ding is dat wij dus van de oeros hebben wij tamme runderen gemaakt. Dus het DNA van die oeros zit dus wel in onze runderen. En eigenlijk is daar in 2014 zijn we eigenlijk hiermee begonnen. Daarvoor is er DNA-onderzoek geweest van één van de skeletten van de oerossen. En zijn er gekeken met Wageningen welke runderen eigenlijk nog de meeste eigenschappen van die oerossen had. Dus dan pak je inderdaad niet je melkkoe of je Belgisch blauw, maar een Sargassa uit Portugal. Een wat wilde ras. Ja, een Maramana uit Italië. Er zitten 7 rassen in en die zijn eigenlijk bij elkaar gezet. Je probeert dus van die half wilde runderen terug te gaan naar de oeros. Ja, een oeros 2.0. En dat is het allerbelangrijkste wat wij hebben eigenlijk met de Tauros. Is dat die lijkt op de oeros, maar voornamelijk die rol weer inneemt. Als een wild rund dat natuur helpt, omvormt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Kunnen we daar eens iets van zien? Ja, tuurlijk. Lopen we een stukje daarin. Je kunt proberen uitgestorven dieren terug te fokken en de natuur zo wild mogelijk te maken, maar de mammoetsteppen krijgen we nooit meer terug. In aflevering 1 van deze podcastserie noemde mammoetdeskundige Dick Mol, ja, die noemde het 100.000 jaar geleden, hè, toen die wolhaarige mammoeten hier rondliepen en die steppenwicenten, leeuwen, hyena's, noem maar op. Dat noemde hij het paradijs. Ja, dat zijn we kwijt. Dat krijgen we nooit meer terug. Nee, ja, maar dat is zo. Maar misschien zijn er ook wel andere soorten paradijs. Die landschappen waar hij het over heeft, die tijd, die waren misschien wel relatief soortenarm. Heel groot, wijd, grootschalig. Ja, dat hebben we nu in Noorwegen. En hier is nou weer wat anders. Is het sowieso denkbaar dat we, nou, die natuur van toen, dat we daar iets van terugkrijgen? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat in principe kan. Maar dat vergt wel dat we veel meer ruimte overlaten voor natuur. En zelfs misschien, nou zeker eigenlijk wel, een hoop ruimte die is ingenomen teruggeven aan de natuur. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat kan eigenlijk alleen maar door de ruimte die we gebruiken efficiënter te gebruiken. Dat betekent dus dat we het voedsel en andere grondstoffen produceren met minder hectares. Ja, en dat vergt dat we minder beesten eten. Dat we het land gebruiken voor zover dat mogelijk is, zoveel mogelijk om mensenvoedsel op te verbouwen. En zo min mogelijk om veevoer te verbouwen. Want de omzetting van planten in eerste vlees en zuivel en dan pas in ons, dat is veel minder efficiënt dan dat we rechtstreeks dat plantaardige materiaal eten. Een soort eiwittransitie, waarbij dat noemen we inderdaad de eiwittransitie. Ja, waarbij dan meer grond voor natuur beschikbaar zou komen. Nou, als je dat zou doen, dan hou je dus heel veel grond die we nu gebruiken voor veevoer. Dus de gras, mais, maar ook bijvoorbeeld hele grote hoeveelheden sojateelt in wat warmere landen. Die hou je dan over om andere dingen mee te doen. En één ding dat je ermee zou kunnen doen is ruimte bieden voor meer natuur. Het beheer van dit gebied is nu primair opgericht om die vegetatie op orde te krijgen. Om te zorgen dat wat nu beperkt is tot een heel klein gebiedje daar verderop, de Bennekomse Meent. Daar heb je de laatste restant van wat ooit uitgestrekt blauw grasland was. Om dat uitgespreid te krijgen over dit veel grotere gebied. Maar ondertussen is het ook een vogel-Eldorado geworden. Het is echt fantastisch. Er zitten hier meer weidevogels dan we echt in tijden hebben gehad. Dus ook de wat moeilijker weidevogels. Zoals bijvoorbeeld zomertaling is ook een weidevogel. Die zit hier. Heel veel kwartels. We hebben de hoogste dichtheden grutto's en wulpen en tureluurs en kievieten van de wijde omtrek. Wat moet er nog, of wat kan er nog terugkomen? We hebben nog tot in de middeleeuwen hebben nog bruine beer gehad hier, eland. Mij lijkt de terugkeer van eland heel haalbaar. Ik snap eigenlijk gewoon niet waarom niet al een beheerder een paar van die beesten heeft losgelaten met gele oorflappen erin. Nou, die passen. Ja, want je hebt nog wel een niche, hè, in die natuur. Ja. En die eten bovendien ook naaldbomen. Nou, dat zijn bomen waarvan we in Nederland graag wat minder willen. Ten faveur van loofbomen. Dus dat zou prima passen. Beren, ja, dat zou in theorie natuurlijk kunnen. Maar dat zie ik minder snel gebeuren. Je ziet al wat voor een probleem we hebben met alleen al de integratie van de wolf. Dus laten we het eerst maar eens even goed proberen met die wolf voordat we over beren beginnen. Hoe zie jij de Nederlandse natuur over, nou, laten we zeggen, dat is wel peanuts op die tijdschaal van 100.000 jaar. Maar over 100 jaar, waar staan we dan? Ja, in het optimistische scenario hebben we een manier gevonden om te coexisteren met die natuur. In plaats van alleen maar te exploiteren, ongeacht wat dat doet. Eigenlijk echt gaan proberen om een balans te vinden. Waarbij de natuur gewoon gezond kan blijven en kan regenereren. Dus zich kan herstellen van alles wat wij doen. Je kunt natuurlijk in die nieuwe natuur als mens van alles gaan snoeien en maaien. Maar beter is het om het aan dieren over te laten. Net als vroeger. Want grote grazers zijn onvervangbaar als je natuur wilt herstellen. Je hebt natuurlijk de stukken waar ze bijvoorbeeld wel en niet grazen, waar ze veel en weinig komen. Maar ook een heel belangrijk ding is wat je eigenlijk hier ziet. En dat is een stierenkuil. Een kuil met zand, ja. Opengewerkt. Ja, en dit is een stierenkuil. Dat is heel belangrijk, want het gebeurt ook echt alleen als je stieren hebt, dus geen ossen. En meerdere. Dus het is een beetje echt een. Er moet echt testosteron in het landschap zitten, zeg ik altijd. Dus in de dieren werkt niet. Nee, een os werkt zeker niet. En dit is dus ook een beetje voor de stieren die echt een eigen territoriumpje hebben, is dit een soort van randafbakening. Het gebeurt ook heel vaak tussen stieren die een beetje concurrentie hebben. Er zit 100 meter tussen. En dan gaan ze allebei zo lopen graven. Ja, heel veel mensen krabben eigenlijk de grond open. Ja, en dan hebben ze dus, dat doen ze met hun poten, maar ook heel erg met de horens. De horens zijn echt die werktuigen daarvoor. Ja, wat je hier dus nu hebt, is een stuk zand. Een kuil van 4 bij 2 meter. Ja, een kuil zand. En dit is dus heel belangrijk voor je biodiversiteit. Waarom? Hier zitten metselbijtjes in, insecten warmen erin op, vlinders komen er. Je hebt heel veel insecten die erin opwarmen, maar ook in kunnen graven. En je pioniersoorten aan planten. Want die hebben in dit soort stukken als dik grasland of je bedenkt maar eens bij bomen, heel veel bij bomen, hebben die daar heel weinig kans. Dus ja. Het is een ontkiemingsplek voor heel veel soorten waar dan heel veel insecten weer profijt van hebben. En die insecten worden opgegeten door je insecteneters en die weer door grotere roofvogels. En zo heb je je piramide wat begint met een simpele kuil in de grond, gemaakt door een stier. die de positieve effecten heeft tot en met aan je roofvogels of andere roofdieren. Ja, al die dieren die dus onder andere van dit soort stierenkuilen profiteren, die moesten het een tijdje zonder de oerols doen, zonder die stierenkuilen, maar nu komt dat weer geleidelijk aan terug. Ja. Met die touwrossen. Ja, hier in Nederland hebben we ongeveer 500 touwrossen. Je ziet wel vaker runderen in natuurgebieden lopen, Schotse hooglanders, Galloways. Ja. Wat is het voordeel van die touwrossen ten opzichte van dierrunderen? Nou, de touwros is nog zelfredzamer dan deze runderen. Het belangrijkste is, ze kunnen tegen best wel goede temperatuurverschillen. Ze kunnen tegen best wel koud en heel warme temperaturen. Dus hun blijven eigenlijk een beetje jaar rond goed actief met grazen. En deze zijn wat kilo's meer. Dus die maken grotere kuilen, breken wat grotere bomen om als dat moet. Dus die hebben gewoon net meer effect op dat landschap. En inderdaad, ze zijn zelfredzamer. Als je denkt aan Kroatië, loopt een kudde van ons. En in dat gebied zitten 30 wolven. En hun kunnen zich daartegen weren. Zullen we weer eens even gaan kijken bij die touwrossen? Ja. Ze zijn een flink stuk van ons weggelopen. Ja, ja. Daar nu bij een kleine groep van een beest of 10, 12. En je ziet nog best wel veel kleurverschil. Er zijn nog wel wat zwarte met een beetje een lichte streep over de rug. Maar ook grijze en blonde. Is dit hoe de oeros eruit zag? We hebben natuurlijk het DNA van een van de oerossen en de grottekeningen van Glasgow zijn een heel mooie leidraad geweest eigenlijk van hoe de oerossen eruit zagen. Je hebt op die grottekeningen staan ook oerossen. Ja, zeker. Met eigenlijk, kleuren en al. Ja, hoe wij het eigenlijk zien, zijn de stieren eigenlijk bijna compleet zwart van kleur met een grijze aalstreep over de rug en een milsnuit. Dat is dus echt zo'n witte ring om mijn neus. En de koeien die zijn eigenlijk een beetje, voornamelijk gewoon eigenlijk bruin tinten, om het even zo te zeggen. Ja. Nou hebben we natuurlijk met rassen gefokt die bijvoorbeeld heel erg zwart zijn. Het zwarte gen is ook soms wel heel dominant. Dus dat zie je vaak veel terug in bepaalde dieren. Want jullie zijn er dus nog niet helemaal. Het project Touwros is nog niet afgerond. Nee, het is eigenlijk een lopend project. Hoe langer je doorgaat, hoe beter het wordt. Ja, 100% oeros is toch een kleine kans dat je die, 100% ga je hem toch niet hebben. Maar dat is op zich oké, zolang ze maar hun werk doen, om het even zo te zeggen. Daarom heet hij ook touwros en geen oeros. Ja, ja. Is het ook niet een beetje voor God spelen? Dat je een soort terug gaat proberen te fokken? Ja, maar hebben we dat niet al gedaan als mens, dat we hem hebben uitgeroeid? De wolf is zo'n dier dat door de mens werd uitgeroeid, maar uit zichzelf via Duitsland weer ons land binnenkwam. We zijn een stukje verder gelopen nu, maar ik ben bang dat... Ik weet niet, horen ze nog? Het is al wel even stil. Ik hoor niks. Nee. Ik hoor niet eens een vogel. Het begint ook al een beetje schemerig te worden. Dat is het goede moment, hè? Dat is wel echt zeg maar, het moment waarop ze het meest frequent huilen. Ja. Ja. Zullen we maar gewoon lopen en kijken of we ze weer horen? Ja, en misschien komen we nog wat andere leuke dingen tegen. Wie weet. De laatste wolf die ik zag een paar weken geleden toen ik in het veld aan het werk was. Dus het was om 11:00 's morgens. Ook echt zo'n gekke tijd. Ja. Nou ja, en ik liep niet op het pad, want ik was voor mijn werk bezig met het meten van pijlbuizen, dus grondwaterstanden. En ik stond op de heide en ik stond gewoon even zo een beetje om me heen te kijken, te mijmeren. Mooi ochtendlicht. En toen zag ik in één keer zo in mijn ooghoeken op een helling voor me, best een eindje weg, zag ik iets bewegen. Dus heb ik gelijk verrekijker zo voor mijn ogen. En ja, in die verrekijker zag ik dat rood-bruin opglanzen van die kraag van die wolf. Nou, die wolf die dacht ook, ik ga er gelijk vandoor. Die kwam niet op mij af. Nou was hij hier 150 jaar geleden. De wereld is natuurlijk veranderd. Mm-hmm. Zie je dat ook met de mens-wolf-relatie? Ja, kijk, dat is inderdaad ook wel weer interessant. Want de verschillen tussen toen en nu is dat er toen eigenlijk... Ja, had men ook vee, maar dat vee dat werd 's nachts in een schaapskooi gestald. Okay. Zodat ze gewoon veilig waren voor de wolf. Op de Veluwe waren duizenden schaapskooien waar die kuddes die overdag gehoed werden met een herder en met kuddebeschermingshonden. Die werden op die manier overdag verplaatst en liepen over de heide om te grazen. En 's nachts gingen ze ze in die schaapskooi. Ja. Het verschil met nu is dat we zetten ze 's nachts niet meer in een schaapskooi of een stal, maar we laten ze buiten staan. En daar ligt dus ook echt die uitdaging van, ja, hoe kun je dat goed gaan combineren met elkaar? Hoe kun je conflictarm samenleven met zo'n roofdier dat teruggekeerd is, wat ook schapen als een prooidier kan zien? En wat ook wel interessant is, is dat we nu gewend zijn aan dat we zoveel edelherten en zwijnen en reeën in Nederland hebben. Mm-hmm. Maar 150 jaar geleden waren die er nauwelijks. Dus het is niet zo dat het altijd zo is geweest dat er gewoon heel veel van dit soort wilde dieren waren. Dus dat prooidieraanbod voor die wolf, dat is ook veranderd. Maar dat is nu juist dus groter. Ja, er is dus veel meer wild prooidieraanbod voor die wolf. En daarmee zou je ook moeten zeggen van, dan zou het ook wel moeten lukken om de wolf en het vee gescheiden te kunnen houden van elkaar. Mits je die schapen beschermt. Ja. Wat helpt om hem tegen te houden? Nou ja, dat lerend vermogen van deze diersoort, dat zit hem ook in negatieve ervaringen. Een negatieve ervaring is bijvoorbeeld een enorme klap krijgen van stroom. Dus als je de schapen in een wolfwerend raster hebt staan, dan is dat niet alleen maar dat raster, maar dan gaat het ook vooral over het voltage wat erop zit. Dan zit je boven de 4.500 volt. Dus echt een flinke hoeveelheid stroom. En die wolf die probeert onder zo'n raster door te komen, of misschien even tot overheen. En ja, die krijgt gewoon een enorme schok. En dat is voldoende om hem af te laten zien van het proberen van schapen te doden en te eten. En als hij een aantal keer zo'n ervaring heeft, dan beloon je hem in die zin niet met schapenvlees. Maar dan leert hij dat af. En dan is juist de kans zeer groot dat hij zich veel meer blijft focussen op wilde prooidieren. Als zo'n wolf niet zo'n negatieve prikkel krijgt en eigenlijk met gemak gewoon schapen kan doden, waarom zou hij dat de volgende nacht dan niet doen? Maar we zien wel al dat ze eigenlijk sinds 2000 behoorlijk goed kunnen samenleven met de wolf in Duitsland. Wat ook een behoorlijk dichtbevolkt land is, wat ook een cultuurlandschap is. Het vraagt tijd om je om te veranderen en om je aan te passen aan veranderingen. Zeker ook degene waar je weerstand voor voelt. Het is zeker niet een makkelijk iets. Terwijl voor die wolf, die ziet helemaal geen bezwaren. Precies, die past zich wel aan. Ja. Staat die wolf nou symbool voor hoe dieren zich weten aan te passen aan wat wij allemaal wel niet doen met dat land? Nou, voor een deel is dat zeker zo. Maar tegelijk, we zetten die wolf al heel gauw op een bepaald voetstuk. Van kijk hoe bijzonder die zo is. Maar eigenlijk geldt dat voor zoveel diersoorten. Schoolexers die in de stad op platte daken gaan broeden. Wildzwijn en edelhert ook, die ook gewoon in een landschap leven waar gewoon ook de mens aanwezig is en door zijn woonkamer loopt. Hè. Er zijn zoveel diersoorten die gewoon juist die flexibiliteit in zich hebben om te overleven en zich aan te passen aan hoe het zich dan ook maar ontwikkelt. En ik vind dat juist zo fascinerend. Hè. Die wolf is gewoon onderdeel van die soorten. Nou, we hebben een stukje gewandeld. We zijn dichter naar die wolf toegekomen. Volgens mij hebben we echt enorm mazzel. Ja, fantastisch. En zo dichtbij, geluid. Oh. Oeh, dat is wel wat een bijzonder geluid. Geeft ook al wat je. Het is ook spannend. Het is toch een geluid wat je niet gewend bent om te horen. Nee, en het doet ook wel wat met je. Ja. Het is echt wel oer, dit. Ja, absoluut. Ik heb een half jaar op Spitsbergen gewoond. En bij mij om de hoek was toen een huskyboerderij. Voor alle expedities die daar waren in dat Noordpoolgebied. En elke avond hoorde ik dit geluid. Nou ja, dit waren wolven, maar die huskies die kunnen er ook wat van. Je hoorde een aflevering uit de podcast Zo Klonk Nederland, gemaakt door al die mooie makers van het programma Vroege Vogels. En wil je nou meer horen van deze toch wel intrigerende serie? Dat kan deze en alle andere afleveringen kun je terugluisteren in je favoriete podcast-app. De nacht van BNN Vara. Jan van Poppel. Ja, het is ontzettend belangrijk om vanaf jongs af aan kinderen te betrekken in en met de natuur. Hoe maken we mensen nou eigenlijk enthousiast over die natuur, over die prachtige omgeving die er ja, toch voorhanden ligt? Aan de lijn heb ik boswachter Patricia van Lieshout. Zij is in haar dagelijkse leven uiteraard veel in de natuur. Heel vaak het woord natuur in deze zinnen. Maar boven alles is Patricia heel erg enthousiast. Een hele goede morgen, Patricia. Goedemorgen. Ja, ik hoorde al van de redacteur Femke dat je erg enthousiast kunt praten over de natuur. Oh, ja, ik word ook wel echt blij van de natuur. Dus ja, wat dat betreft zeker. En ik vind het ook vooral heel erg leuk om andere mensen daarover te enthousiasmeren. Ja, snap ik. Ja, waar komt dat vandaan, die passie van de natuur bij jou? Ja, letterlijk weet ik natuurlijk niet, maar ik denk dat het gewoon echt vanaf jongs af aan was. En dat ik kan het mezelf niet herinneren, maar van mijn ouders weet ik dat ik als klein kind, ik woonde in Sparendam, en dat ik van de brug af sprong en dat mijn vader mij opving in het water. En dat moet zijn voordat ik mijn diploma had, want daarna vonden mijn ouders het wel belangrijk dat ik op zwemles ging. En dat ik ook als klein kind gewoon met mijn hond naar de speeltuin ging. En dan ging ik gewoon, dat was wel een beetje avontuurlijke speeltuin. Er was veel groen omheen. Yeah. Ja, daar ging ik gewoon alleen heen. Dus ik was wel altijd aan het ontdekken en beleven. En gaan. En later altijd aan het prutsen met natuur en buiten. En sowieso fijn dat je bij ons in de uitzending wilde komen, zo vroeg ook. Je bent boswachter. Hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe ben je dat geworden? Ja, ik heb een soort van de lange weg gedaan. Voor mijn ouders was het al heel duidelijk van, die moet het groen in. Mm-hmm. Dus ik heb na de lagere school ben ik naar Elschoot gegaan. Dat is een landgoed van Staatsbosbeheer, te grappig. En daar heb ik de lagere tuinbouwschool gedaan. Dus daar heb ik geleerd om tuintjes aan te leggen, bloemstukken te maken. Oh. Maar ook vooral heel veel buiten daar op het landgoed. Daar hadden we de gymles, daar hadden we, als we konden schaatsen. De biologielessen waren buiten. En ja, daar stonden dus ook alle bomen en planten die we moesten leren, waar we Latijnse namen van moesten leren. Dus ja, daar ben ik echt in het groene opleiden gegaan. En daarna ben ik naar Boskoop gegaan. Daar heb ik de middelbare tuinbouwschool gedaan en daar echt mijn hoveniersdiploma gehaald. Ja, en daar weet je een herbarium maken en nog meer planten leren. Een herbarium maken? Ja. Wat is dat? Ik hou ook van de natuur, maar dat weet ik niet. Nee, een herbarium is dat je dus de verschillende planten moest gaan zoeken, die drogen. En daar dan de Latijnse naam bij schrijven en de vindplaats en de omstandigheden. En je maakte dus je eigen collectie. En we moesten 100 planten drogen en als opdracht. Oh, echt? Ja. En het was de middelbare school? Ja. Hm. Ik had ook wel op je middelbare school willen zitten, als ik het zo hoor. Leuk, hè? Ja. Maar goed, op de middelbare school ben je de 12, 13, 14, 15. Dan ben je nog geen boswachter. Ja. Nee, precies. Nee. Maar ik weet wel dat ik toen ik daar naar Boskoop ging, ik dacht, ik wil boswachter worden. En eigenlijk wist ik niet zo goed wat dat precies inhield, maar ik dacht, ik wil boswachter worden. Na die opleiding had ik dus mijn overnieuwsplan, maar toen dacht ik, ik vind het wel heel leuk tuintjes aanleggen, maar wil ik dat nou mijn hele leven doen? En voor tekenen, ik kon wel leuke tekeningen maken, maar sprong er niet echt bovenuit om echt de architectenkant op te gaan. Dus toen heb ik uiteindelijk een tussenopleiding gedaan. Dat was in Frederiksoord. Dat was de Groenvoorziening Landschapsinrichting en Recreatie. Daar was het op gericht. En veel ecologie en bodemkunde en nog meer verdieping op dat vlak. En toen heb ik daar 3 maanden stage gelopen op Ameland, bij Natuurmuseum Ameland. Oh, wat leuk. En dat was heel leuk. Daar moesten we sowieso gewoon aan de balie staan en informatie geven aan de bezoekers. Maar ook excursies geven op het wat. En we hebben daar een fietsroute gemaakt. En uiteindelijk zag ik daar die directeursfunctie, dacht ik, dat vind ik wel heel erg leuk wat die meneer aan het doen is. Dingen organiseren, mensen de natuur laten beleven. Althans, dat is het beeld wat ik toen had. Ja. En daar eigenlijk nooit direct wat mee gedaan. Toen ben ik naar Deventer gegaan. Daar heb ik HBO Milieukunde gedaan. Er was in die tijd heel weinig werk. Dus ik had zoiets van, dan kan ik maar beter nog verder leren. En ik had genoeg punten, dus ik mocht ook nog door naar Propenduizen. En heb daarbinnen natuur- en milieu-educatie, heb communicatie in natuur- en milieu-educatie gekozen. Ja. En ook mijn stages daarin gedaan. En uiteindelijk in het laatste jaar had ik een soort van tijd vrij. En toen ben ik bij de natuurschool gaan werken. En de natuurschool die verzorgde in Schorel natuurschoolreisjes. En daar heb ik groepen begeleid. En het was superleuk om met kinderen vossenspel gedaan. En ja, echt buiten beleven en buiten schoolreisjes, groene schoolreisjes. Ja. En zo leerde ik Schorrel kennen en het buitencentrum daar, waar ik dus nu werk en eindverantwoordelijk ben. Dus zo ben je eigenlijk bij die Schoolse Duinen terechtgekomen. Ja. Ja, je noemt het de lange weg. Je bent ook echt door heel Nederland gegaan, als ik het zo hoor. Ja, ja. Je hebt veel verschillende landschappen gezien. Ja, absoluut. Ja, de IJssel en de bossen. En sowieso ook met de studie, daar zijn we naar veel gebieden geweest. Ja. En die bekijken en zo. Ja. En nu ben je dus boswachter in de Schoolse Duinen. Daar kun je ons even meenemen naar dat gebied. Hoe ziet het daaruit? Ja, de Schoolse Duinen is echt een heel mooi gevarieerd gebied. We hebben de hoogste duinen van Nederland, dus dat is natuurlijk al een spektakel. Het hoogste puntje is 55,4 meter boven NAP. Zo, hartstikke idee. En als je op die hoogste top staat, dan sta je ook op een plek waar heel hard gewerkt is om het duin vast te leggen. Want vroeger was dat heel erg aan het stuiven en het zand was een bedreiging. Dus het is met heel veel dennen is dat duin vastgelegd. Oh, dus die dennenbomen die zorgen ervoor dat duin niet nog verder verplaatst of... Ja, precies. Ja. Okay. En die groeien namelijk heel goed in die droge omstandigheden. En konden goed tegen die extreme met de wind en het zand. Mm-hmm. Dus die hebben dat zand echt helemaal vastgelegd. En als ik dan op die duintop sta, dan sta ik dus letterlijk tussen die dennen. En kijk ik over de polder. Dus dan zie je echt dat hoogteverschil, dat ervaar je echt. Tegelijkertijd, als ik naar de andere kant kijk, dan zie je toch een stukje zee en het open zand, de heide. Dus het is echt een plek waar je een soort van het duinlandschap in het klein bij elkaar ziet. Of tenminste, kan overzien. En Schorrel is een kalkarm gebied. En daardoor komt er van nature heide voor. Dus het is niet ontstaan door de schapenbegrazing. Ja. Maar de heide die daar echt van nature. Ja, want dat wordt altijd gezegd, toch? Dat de heide is eigenlijk een soort cultuurlandschap, omdat we het alsmaar zijn blijven begrazen. En dat noemen we dan nu gewoon het natuurlijke landschap. Maar dat is in principe ook een soort gevolg van menselijk ingrijpen in die zin. Ja, het is het verarmen van de grond, waardoor die heide dan gaat groeien. Ja. Maar in Schorrel is die grond dus kalkarm, daar zit weinig voedingsstoffen in. En dat is echt een soort die in Schorrel voorkomt. En als je verder dan Bergen aan Zee gaat, richting het zuiden, richting Egmond Castricum, daar groeit de heide dus niet meer, omdat het zand daar kalkrijk is. Ja. Dus het is echt, het gebied is echt heel anders. En juist ook door die bodem en de hoeveelheid zand en het zand wat maar bleef rollen, heb je ook enorme hoogteverschillen. En dat maakt Schorrel in mijn beleving ook heel erg mooi, omdat je je kan elke keer weer, loop je een stukje en dan is er weer een verrassing. Ja. En dan loop je vanuit het open, vanuit het bos naar het open duin. En dan heb je echt zo weer weer een andere belevenis. En ook de dynamiek van de wind die je in het bos niet hebt. En ik vind het echt heel mooi. Geweldig, zoals je er ook over vertelt. Ik waan me helemaal in dat duingebied daar. Ja, en wat ik ook heel erg leuk vind is dat ik 100 keer op dezelfde plek kan komen of 1000 keer op dezelfde plek. En dat ik weer verrast ben over de schoonheid en de mooie. Oh ja? De andere kleur, de andere. Je ziet elke keer zie ik het toch weer anders. En achter bij het buitencentrum. Ik werk echt letterlijk in het buitencentrum en mag daar activiteiten organiseren om mensen de natuur te laten beleven. Mm-hmm. En daar hebben we dus een trap gemaakt waarbij je in de duin opklimt. En als ik dus die trap opga en weer boven kom, dan heb ik elke keer is het uitzicht weer anders, de lucht anders. Ja. Doe je dat dan ook elke dag als een soort. Doe je dat dan ook elke dag als een soort ritueel of zo? Dat je daar opklimt en denkt, hoe ziet het er vandaag uit? Nee, okay. Dat niet. Nee. niet die hele trap elke dag weer op en af? Nee. Ik loop hem wel met gemak op. Het zijn er 255 treden, dus zo. Dat is op zich geen probleem. Okay. Maar ik loop niet elke dag op. En daarbij, misschien heb je nu het beeld dat ik heel veel buiten ben voor mijn werk, maar dat is een illusie. Okay. Ik ben 80% van de tijd zit ik binnen. Zit je binnen, maar goed, wel in dat buitencentrum. Ja, en wel met een heel mooi gebied en met hele mooie producten. En ik ben in dat opzicht ook blij dat ik de computer heb, omdat ik daarmee ook weer nieuwe activiteiten kan maken. Je noemt de hele tijd ook die activiteiten, die houden nu al een paar keer aan. En dat mensen die natuur kunnen beleven, zoals je dat net zo mooi noemde. Wat is daar zo belangrijk aan in jouw ogen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, en zeker dat begint bij kinderen, dat je leert om in de natuur te zijn. En dat het heel fijn is om daar je rust en je ruimte te vinden. Dus zeg maar, als mens is het fijn om daar te zijn. Het is ook echt heel belangrijk dat je snapt, weet, werkt hoe die natuur werkt. Dus dat je daar een soort van respect voor krijgt en dat je die natuur ook wil behouden voor volgende generaties. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik denk wel dat het echt heel belangrijk is dat we, dat we zuinig zijn op die natuur. En dat begint bij mooie ervaringen in de natuur. En daarom vind ik het ook belangrijk, als bosbeheer vinden wij het ook belangrijk dat mensen ook echt de natuur kunnen beleven. Dus dat je erin kan en daar activiteit voor maakt. Ja. Zodat je kinderen en mensen unieke ervaringen kan geven. Ja. En daar hebben we dus heel veel verschillende activiteiten voor. Ja, wat voor activiteiten organiseer je daar? Ja, we hebben voor kinderen hebben we natuurwijsprogramma's. En daar nemen we het liefst een school of een klas dus 3 keer per schooljaar een dag mee naar buiten. Dus echt een hele dag naar buiten, waarbij we ook buiten lunchen. En de kinderen dan. We hebben in onze achterhoofd hebben we de inhoudelijke leerlijn. Maar we kijken heel erg naar wat er op dat moment gebeurt en wat we willen beleven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een groep 8 mee en het ging over het ecosysteem en biodiversiteit. Nou, best lastige termen voor kinderen. En toen ben ik naar de Kerf gefietst, dat is dicht bij de zee. En daar, als je daar op dat uitkijkpunt staat, dan kan je aan je linkerhand zie je de dennenbossen. Vervolgens zie je in de laagte zie je het open duin met het helm en de heide. De stukken zand. Het water met de duinvalleien. En dan de laatste duinerij en de zee. En eigenlijk zie je daar 1 systeem bij elkaar. Dus ik heb met de kinderen dat uitgelegd en verteld. En we daar naar gekeken. En toen, meestal zit er in het programma ook, of in die dag ook een moment van 10 minuten, kwartier echt op jezelf in een plek op die plek zitten. En dus ik zei tegen kinderen, dan mogen jullie nu gaan zitten. En dat weten ze, omdat ze dat vaker hebben gedaan. Dus ze gingen zitten en toen kwam er een jongetje naar mij toe en die zei, ik zie een vos. En toen dacht ik, dit is echt zo gaaf. Ja. Dus toen heb ik al die kinderen bij elkaar gehaald en toen hebben we op het duin gezeten. En toen hebben we, 20 minuten naar die vos zitten kijken. En die kinderen waren gewoon echt helemaal stil en vol aandacht op zo'n vos. En ik denk dat ze dat soort dingen gewoon nooit meer gaan vergeten. Dus ze weten, in ons duingebied zijn kinderen die ook langs het duin wonen, leven dus vossen. En als je de lijn doortrekt van, dus dan moet ik op de paden blijven, omdat die vos hier ook woont. Ja, dan ben je op die manier een unieke ervaring aan het bieden en ook aan het koppelen van, hoe kan ik daar ook goed mee omgaan? Ja. En ik ben wel benieuwd naar, wat doet het dan met jou als je daar in die duinpan zit, of in ieder geval op dat duin met die kinderen, en zo'n kind ziet zo'n vos, wat denk jij dan? Ja, die vind ik vet uniek. Ik denk dan echt, hier gaan ze het over 30 jaar nog over hebben. En het leuke was, later kwam ik in het dorp een vader tegen en die gaf dat weer terug, dat zijn kind dat had gezien. Dus dan heb je ook de directe terugkoppeling, zeg maar, weer via die ouder. Dus dat zijn onvergetelijke dingen. Ja. Dus daar word ik echt oprecht blij van. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Vind je eigenlijk dat er genoeg aandacht is voor de natuur als het gaat om educatie voor kinderen of misschien ook later voor jongeren? Nee, zeker niet. Ik vind dat natuur gewoon veel meer in het onderwijs moet zitten. Veel meer basis behoefte moet zijn. En de kinderen en volwassenen ook veel meer moeten ontdekken en ervaren hoe belangrijk die natuur voor ze is. Ook in de zorgen. Hoeveel mensen niet met overspannenheidsklachten, stress, al dat soort dingen. Ja, weet je, ze zeggen wel elke dag een half uur de natuur in. Behalve als je druk en stress hebt, dan moet je een uur naar buiten. Yeah. Ja, dat zijn gewoon echt zulke belangrijke dingen. En daar begint het wel bij, dat je zelf ervaart hoe fijn het is om buiten te zijn. En dan kan je ook vervolgens openstaan om meer te leren over natuur. Dat je snapt hoe die ecologie werkt. En dat elke soort zijn eigen plek heeft. Dat alles aan elkaar verbonden is. Mm-hmm. Dat het een samenhangt met het ander. En als je die verwondering krijgt, dan hoop ik dat je ook later keuzes maakt. Ja. Om de natuur te bewaren. En jullie bij Staatsbosbeheer of jij daar in de Schoolse Duinen, jullie doen je best met activiteiten die jullie organiseren. Maar wie hebben daar volgens jou nog meer een rol in om mensen toch meer bij die natuur te betrekken? Ja, iedereen. Elke ouder, elk Iedereen, leerkrachten, maar ook, ook de politiek natuurlijk, die keuzes maakt over financiering. Bij Stadsbosbeheer is er voor bijvoorbeeld het buitencentrum, daar is geen financiering. Dus dat betekent dat wij zelf onze inkomsten moeten realiseren. Mm-hmm. Ja, ik zou, dat doe ik op zich met veel plezier en met goede dingen. Maar als ik meer geld zou krijgen, dan zou ik gewoon veel meer scholen kunnen bereiken en veel meer die basis kunnen bieden voor kinderen en mensen mooie ervaring kunnen bieden. Ja. Dus ja, daar zou voor mij wel een verandering in mogen. En neemt niet weg dat ik, ondanks dat hoe het nu is, dat ik daarvoor inzet om toch dat te bereiken. Ja, begrijp ik heel goed. Ja. We hadden het in het eerste uur van deze nacht van BNNVARA. Ik sprak Jessica den Outer, ik weet niet of je haar kent. Zij strijdt als jurist voor het toebedelen van meer rechten voor de natuur. Dus echt op juridisch vlak. De natuur zou dan zelfs een soort rechtspersoon kunnen zijn, waardoor ze ook beter beschermd kan worden in de wet. Zou je zoiets zien zitten voor Nederlandse natuurgebieden? Misschien zelfs voor de Schoolse duinen? Ik denk dat het sowieso goed is als we met z'n allen daar ook heel bewust van zijn. Mm-hmm. We hebben natuurlijk als natuurorganisaties ook onze taak en opdracht daarin. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, zeg maar, als het over grotere systemen gaat, waar heel veel verschillende partijen bij betrokken zijn. En ik heb natuurlijk geen idee hoe dat allemaal uitwerkt en hoe het allemaal precies werkt, maar aan zich de zorg en de aandacht die we voor natuur moeten hebben, die is gewoon echt belangrijk. Ja. En ook belangrijk dat die stem gehoord wordt en dat we daar veel meer bewust van zijn. En dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat goed te doen. Ja, en om daar dus ook meer aandacht voor te hebben. Ja, zeker. Nou, volgens mij doe je dat hartstikke goed vanuit het buitencentrum in de Schoolse Duinen. En je enthousiasme is erg aanstekelijk. Mooi. ik ga binnenkort denk ik een keer wandelen in die Schoolse Duinen. Nou, je bent van harte welkom. Het is jammer dat het nu nog niet vroeg licht is. Anders was ik nu het duin in gegaan. Want de mooiste momenten in de duin vind ik eigenlijk altijd wel soms opkomst. Ja. Is dat zo? Ik vind de avond ook heel mooi. Ja, er zijn te veel mooie momenten. Ik ben het met je eens. Maar zonsopkomst is wel, weet je, dan van het donker naar het licht. De zonnestralen, de warmte dan weer op je gezicht. Ja, ja, die vind ik wel magisch. We hebben nu ook sinds kort doen we viewing parties. Dat zijn een soort van kijkfeestjes. Mm-hmm. En dan gaan we vanuit buiten. Ja. Het klinkt zo leuk. Ja, leuk hè? Ja. Dan gaan we vanuit het buitencentrum lopen we dan in stilte naar een plek toe. En dan hebben we ze nu rondom zonsopkomst. En dan gaan we dus op een plek zitten waar je de zon bij op kan zien komen, mits die er is. Ja. Tenzij de wolken er zijn, maar dat bedoel ik eigenlijk. Maar dan kijken we in stilte naar de opkomst van de zon. En op een gegeven moment dan, zeg maar, als het over het mooiste punt heen is, dan lopen we weer in stilte terug. En daarna sluiten we het af met van, wat heb je beleefd en ervaren? En als ik dan terughoor hoe bijzonder mensen dat vinden om gewoon echt in stilte te genieten van dat moment. Ja. Dat is ook wel echt, echt een feestje. En dat mag je dan gewoon als mijn werk doen. Ja, dat is toch een droom die uitkomt. Ja. Ik zou nog graag een half uur langer met je doorpraten, maar het is bijna 5 uur. Dus een uitnodiging om nog een keer terug te komen. Ik kom een keer langs. Beloofd bij deze. Ik wens je nog een hele fijne nacht, ochtend. En veel plezier daar in de Schoolse Duinen. Mooi werk. Gaat lukken. Dank je wel. Hey, dank je wel, hè. De nacht van BNNVARA. Ik dacht, ik doe nog gewoon even een lekkere tuner achteraan. Merel Wielaert van vroeg. Er was geen woord gelogen van het enthousiasme over de natuur. Nee, toch? Nee. Nee, en dat is belangrijk, natuurenthousiasme. We hebben het deze hele nacht over de natuur gehad. Ik heb eerst zin in mijn bed. Maar je hebt zin om met je auto naar je bed te gaan. Direct naar mijn bed. En dan wellicht een keer de natuur. Misschien vanmiddag wel. Zometeen vroeg. Dat is veel belangrijker hier op NPO Radio 1. Waar gaan jullie het over hebben? Ik heb het gastprogrammamaker Arda Kaya. En we gaan het hebben over de aardbevingen in Turkije en Syrië. Want dat is een jaar geleden. Oh, en we gaan natuurlijk terugblikken, maar ook vooral vooruit. Oké, dus kijken hoe die situatie daar is. En... Absoluut, een jaar later. Hè? Ja. Ja. Allemaal in vroeg zometeen met Merel Wielaert. Blijf lekker luisteren hier naar NPO Radio 1. En dan zijn wij er volgende week weer. Met de nacht van BNN Vara. Ik ga lekker slapen. Ik ben moe. Oh, ongelooflijk. Zometeen vroeg. Blijf luisteren naar deze mooie zender. En tot de volgende. NPO.